ซีดีธรรมบรรยายชุดจากจิตวิทยาสู่จิตภาวนาโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเพื่อการถ่ายทำวีดิทัศน์สำหรับนิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรมเขาสำโรงดงยางอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยายเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2534 ครั้งที่2เรื่องตำแหน่งของข้อปฏิบัติทางจิตใจในระบบพระพุทธศาสนา ขอเจริญพรท่านผู้สนใจเจริญภาวนาทุกท่านตอนนี้ก็จะได้มาพูดกันถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการเจริญภาวนาต่อไปอีกสำหรับครั้งนี้ก็จะพูดในหัวข้อที่ว่าด้วยข้อปฏิบัติในทางด้านจิตใจอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะใดในระบบของพระพุทธศาสนาที่ต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีความกว้างขวางครอบคลุมมากเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตหรือความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกด้านทั้งเรื่องชีวิตส่วนบุคคลและก็เรื่องของสังคมถ้าหากว่าเราได้รู้ว่าคำสอนที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติทางจิตใจอยู่ในตำแหน่งฐานะไหนเราก็จะได้เห็นภาพของคำสอนนั้นชัดเจนและที่สำคัญก็คือว่าเราจะได้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อปฏิบัติทางด้านจิตใจนั้นกับคำสอนด้านอื่นๆด้วยเพราะว่าคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นระบบทุกส่วนมีความเชื่อมโยงถึงกันหมดในตอนแรกนี้ก่อนที่จะรู้ว่าข้อปฏิบัติทางจิตใจอยู่ในส่วนไหนของระบบนั้นเราก็ควรจะพูดกันถึงตัวระบบเสียก่อนว่าระบบของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรอันนี้การที่จะเข้าใจระบบของพระพุทธศาสนานั้นก็ให้มามองดูตัวพระพุทธศาสนาอย่างที่เรียกว่ากว้างขวางครอบคลุมเราอาจจะนำเอาหลักธรรมบางอย่างมาเป็นข้อพิจารณาคือมาเป็นหลักในการมองดูภาพรวมนี้หลักที่จะนำมาพิจารณาอย่างหนึ่งก็คือชื่อของพระพุทธศาสนานั่นเองหรือคำเรียกพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นมีคำเรียกหลายอย่างแต่เดิมทีเดียวนี้ท่านมักจะใช้คำว่าพระธรรมวินัยหรือธรรมวินัยอย่างผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาในสมัยก่อนท่านก็เรียกว่าเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยนี้เพราะฉะนั้นคำว่าธรรมวินัยก็เป็นชื่อเรียกพระพุทธศาสนาและก็เป็นชื่อเรียกที่มีความหมายแสดงถึงระบบของพระพุทธศาสนาด้วยคำว่าธรรมวินัยนี้ก็ประกอบขึ้นจากคำสองคำคือคำว่าธรรมะกับคำว่าวินัยและสองคำนี้รวมเข้าด้วยกันเป็นคำเดียวเป็นธรรมวินัยเวลาใช้ในทางหลักภาษาก็ถือเป็นคำเอกพจน์ทั้งที่เกิดจากสองคำแต่รวมกันแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวแสดงว่าท่านไม่แยกธรรมวินัยนั้นในฐานะเป็นสองอย่างต่างหากกันแต่ถือว่าแม้จะมีองค์ประกอบสองแต่ก็รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีนี้ธรรมะกับวินัยที่เป็นองค์ประกอบสองอย่างนั้นมีความหมายอย่างไรถ้าเราเข้าใจความหมายของธรรมะกับวินัยแล้วก็รู้ว่าสองอย่างนี้ประกอบกันเข้าเป็นพระพุทธศาสนา เราจะมองพระพุทธศาสนาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็ทั่วถึงครบถ้วนสมบูรณ์ธรรมะนั้นก็คือหลักความจริงตามธรรมดาว่าโดยทั่วไปก็คือกฎธรรมชาติทีนี้วินัยนั้นตรงกันข้ามวินัยนั้นเป็นแบบแผนระเบียบที่บัญญัติขึ้นสำหรับสังคมเราจะเห็นว่าธรรมะนั้นเป็นความจริงมีอยู่ตามธรรมดาอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์จะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามธรรมะคือความจริงก็คงอยู่อย่างนั้นพระองค์ก็ได้ส่งคนพบเมื่อคนพบแล้วก็นำมาทรงแสดงเปิดเผยอธิบายชี้แจงให้เข้าใจง่ายขึ้นตลอดจนกระทั่งวางเป็นหลักซึ่งหลักนั้นก็เป็นหลักที่เป็นไปตามความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาหรือตามธรรมชาติส่วนวินัยนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวางขึ้นใหม่เพื่อควบคุมสังคมหรือชุมชนซึ่งในที่นี้ก็คือสงฆ์คือหมู่แห่งพระภิกษุทั้งหลายหรือสังคมที่พระองค์ได้ตั้งขึ้นให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นความแตกต่างในเบื้องต้นนี้ก็ชัดเจนว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาพระพุทธเจ้าได้แต่ทรงค้นพบส่วนวินัยนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติวางขึ้นใหม่แต่ว่าสองอย่างนั้นก็อิงอาศัยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจึงได้รวมกันเข้าเป็นระบบเดียวกันกล่าวคือการที่จะบัญญัติวินัยขึ้นมาก็เพื่อธรรมะนั่นเองนอกจากเพื่อธรรมะก็ต้องอิงอาศัยตั้งอยู่บนฐานของธรรมะด้วยหมายความว่าตัวธรรมะเนี่ยเป็นตัวแกนกลางเป็นตัวหลักเพราะเป็นความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาแล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายคือว่าเราจะต้องรู้สัจธรรมเข้าถึงสัจธรรมแล้วก็ต้องประพฤติตามธรรมะแล้วก็เข้าถึงธรรมะธรรมะเป็นทั้งสิ่งที่เราต้องรู้ต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องเข้าถึงแต่ว่าเราจะรู้เข้าใจปฏิบัติธรรมะได้ผลพร้อมทั้งบรรลุธรรมะในฐานะที่เป็นจุดหมายได้นี่มันก็ต้องมีระบบวิธีที่มาช่วยยิ่งคนอยู่กันมากๆจะนำคนจำนวนมากให้ปฏิบัติธรรมะได้ให้เข้าถึงธรรมะได้นี่เป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดตั้งมีการจัดระเบียบหรือมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลเพื่อประโยชน์อันนี้แหละก็จึงต้องมีการจัดระเบียบชีวิตจัดระเบียบความเป็นอยู่จัดระเบียบชุมชนหรือสังคมขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นวินัยจากนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าการที่มีวินัยขึ้นก็เพื่อธรรมะนั่นเองคือว่าเพื่อให้คนได้สามารถที่จะได้มาศึกษารู้เข้าใจธรรมะจะได้ปฏิบัติธรรมะได้สะดวกได้ผลดีขึ้นตลอดจนกระทั่งเข้าถึงธรรมะที่เป็นจุดหมายในที่สุดวินัยก็จึงได้รับการจัดวางขึ้นเป็นรูปแบบตามความเหมาะสมกับกาลเทศะเป็นสิ่งที่มนุษย์บัญญัติวางขึ้นเช่นอย่างกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าบัญญัติทีนี้ธรรมะนี่ก็เป็นฐานด้วยคือการที่จะบัญญัติวินัยอย่างไรเราก็ต้องดูว่าธรรมะคือหลักความจริงเป็นอย่างไรแล้วบัญญัติให้สอดคล้องเพราะฉะนั้นธรรมะนอกจากว่าเป็นตัวเป้าหมายคือเราบัญญัติวินัยเพื่อธรรมะแล้วแล้วก็ต้องทำบัญญัติวินัยนั้นให้สอดคล้องกับธรรมะโดยมีธรรมะเป็นฐานด้วยพูดสั้นๆก็คือธรรมะเป็นทั้งฐานของวินัยแล้วก็เป็นจุดหมายของวินัยด้วยพร้อมกันอันนี้ถ้าหากว่าวินัยนั้นไม่อาศัยธรรมะเป็นฐานวินัยนั้นก็จะไม่ได้ผลดีแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยแต่นี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะกับวินัยทีนี้มองในแง่หนึ่ง ธรรมะนี้เป็นความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาซึ่งในที่สุดแล้วมนุษย์จะต้องเข้าถึงด้วยความรู้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะตัวส่วนวินัยนั้นเป็นเรื่องของระเบียบการจัดหมู่คณะการจัดระเบียบระบบสังคมเพราะฉะนั้นวินัยก็จึงเป็นเรื่องของสังคมในแง่นี้เราจะเห็นความต่างกันว่าธรรมะเป็นเรื่องของบุคคลวินัยเป็นเรื่องของสังคมนี่ก็เป็นแง่ต่างๆที่ควรทราบเกี่ยวกับธรรมะและวินัยถ้าเรามองพระพุทธศาสนาก็ต้องมองให้ครบทั้งสองด้านทั้งด้านธรรมะและก็ด้านวินัยถ้ามิฉะนั้นแล้วการมองของเราจะขาดไปเช่นมองเห็นว่าธรรมะนี้เป็นเรื่องของบุคคลหรือพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของบุคคลตลอดจนกระทั่งมองว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจเท่านั้นแต่ที่จริงไม่ใช่เช่นนั้นแสดงว่าเราเนี่ยมองด้านเดียวของพระพุทธศาสนาที่แท้แล้วพระพุทธศาสนามีองค์ประกอบอีกด้านหนึ่งก็คือวินัยด้วยวินัยนี้ถ้าเรามองเห็นเราก็จะรู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นเกี่ยวกับเรื่องสังคมด้วยเกี่ยวกับเรื่องระบบด้วยแล้วเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบเกี่ยวกับเรื่องรูปธรรมถ้ามองในแง่นี้ก็คือธรรมะนั้นเป็นสาระเป็นตัวแก่นเป็นตัวเนื้อหาแล้วก็วินัยก็เป็นเรื่องรูปแบบเป็นเหมือนสิ่งที่ห่อหุ้มไว้ซึ่งเราจะเปรียบเทียบได้หลายอย่างถ้ามองว่าธรรมะนี้เป็นเนื้อหาเหมือนกับเนื้อของผลไม้วินัยนั้นก็เหมือนกับเปลือกหุ้มเราจะบอกว่าเปลือกไม่มีประโยชน์ก็ไม่ได้เพราะถ้าหากว่าไม่มีเปลือกเนื้อก็อยู่ไม่ได้แต่ในทํานองเดียวกันถ้าหากว่าไม่มีเปลือกเนื้อก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันหรือเหมือนภาชนะใส่ของใส่น้ำใส่อาหารสิ่งที่เราต้องการเนื้อแท้ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงก็คือน้ำหรืออาหารที่อยู่ในภาชนะแต่ถ้าไม่มีภาชนะไม่มีแก้วน้ำน้ำหรืออาหารก็อยู่ไม่ได้อาจจะไม่สำเร็จประโยชน์แก่ชีวิตของเราเราเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ทั้งที่ว่าเราก็ไม่ได้รับประทานแก้วไม่ได้รับประทานภาชนะแต่เราก็ต้องเห็นคุณค่าของแก้วของภาชนะนี่ก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นเราจะต้องมองให้เข้าใจความหมายของสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ทั้งธรรมะและวินัยธรรมะนั้นพระองค์ค้นพบมาแสดงไว้เลยมากพูดถึงธรรมะเราจะบอกว่าแสดงเพราะว่าเป็นของมีจริงๆอยู่อย่างนั้นก็เป็นเพียงแสดงแต่วินัยนั้นเป็นสิ่งที่บัญญัติหรือวางกันขึ้นคล้ายๆว่าสมมติขึ้นนั่นเองแม้แต่มองชีวิตของบุคคลในอุดมคติของพระพุทธศาสนาเช่นอย่างมองพระอรหันต์พระอรหันต์ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นบุคคลที่บรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนาแล้วเรามักจะมองในแง่ธรรมะถ้ามองในแง่ธรรมะเราก็มองว่าท่านเป็นผู้ที่หมดกิเลสบริสุทธิ์ไม่มีโลภะโทสะโมหะเป็นผู้มีปัญญาสูงสุดรู้สัจธรรมเราก็มองไปในแง่ของจิตใจในแง่ของส่วนตัวท่านนี่เป็นการมองในแง่ธรรมะแต่อีกด้านหนึ่งล่ะด้านวินัยเป็นอย่างไรด้านวินัยก็คือความสัมพันธ์กับชีวิตหมู่คณะหรือการอยู่ในสังคมในด้านนี้นอกจากมองถึงพฤติกรรมที่ออกมาจากจิตใจของท่านที่มีเมตตากรุณาเป็นต้นเป็นผู้บริสุทธิ์มีความประพฤติสุจริตปราศจากมลทินแล้วยังจะต้องมองพฤติกรรมในเชิงสังคมที่เกี่ยวกับวินัยด้วยถ้ามองในแง่วินัยเราจะเห็นว่าพระอรหันต์นั้นก็จะอนุวัตตามหลักวินัยที่วันบัญญัติวางไว้สำหรับหมู่คณะเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างในการดำเนินตามวินัยหรือระเบียบแบบแผนในการที่จะให้สังคมนั้นหรือหมู่คณะนั้นชุมชนนั้นดำรงอยู่ด้วยดีโดยสันติสุขเช่นหลักของวินัยจะมีว่าให้ถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่ให้ถือสงฆ์เป็นใหญ่อันนี้หลักของวินัยหลักวินัยว่าถือสงฆ์เป็นใหญ่คือถือส่วนรวมเป็นใหญ่ถือมติที่ประชุมเป็นใหญ่พระอรหันต์ก็จะต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักการนี้คือในการที่จะถือประโยชน์ของหมู่คณะหรือประโยชน์ของส่วนรวมของสังคมทั้งหมดนี้เป็นสำคัญไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวอันนี้ก็มีความหมายไปถึงว่าเมื่อมีเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนต่อ ประโยชน์สุขของส่วนรวมของสังคมพระอรหันต์ก็จะเป็นผู้ที่เอาใจใส่อย่างที่เรียกว่าออกหน้าในการที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งเราจะเห็นได้ในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานมีพระภิกษุรูปหนึ่งที่กล่าววาจาแสดงความพอใจว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเราก็จะประพฤติปฏิบัติอะไรต่างๆได้ตามชอบใจสบายไม่มีคนคอยต้องมาชี้มาจี้ว่าทำนั้นได้ทำนี่ไม่ได้เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นั้นต้องระวังตัวแจแต่ว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วก็ล่งไปพระอรหันต์ในที่นี้คือพระมหากัสสปะได้ยินคำของพระภิกษุรูปนี้แล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคือตัวพระศาสนาวระยะยาวถ้าหากว่าไม่ได้วางระเบียบแบบแผนไม่ได้รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ให้เป็นหลักฐานแล้วก็จะไม่มีหลักก็จะทำให้ต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติตามพอใจพระศาสนาก็จะเสื่อมโทรมก็เป็นผู้นำที่จะยกเรื่องนี้ขึ้นมาประชุมกันเรียกประชุมพระผู้ใหญ่พระอรหันต์พระเถระผู้รับผิดชอบพระศาสนาหรือพระผู้รับผิดชอบส่วนรวมแล้วก็มาพิจารณาเรื่องนี้แล้วตกลงกันว่าให้มีการสังคายนาก็เป็นผู้นำในการสังคายนาประชุมพระสงฆ์ในการรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นตัวอย่างแม้ต่อมาในยุคหลังๆก็เช่นเดียวกันมีเหตุการณ์อะไรที่กระทบกระเทือนประโยชน์สุขของสงฆ์ส่วนรวมแล้วพระอรหันต์ก็จะเป็นผู้นำในการที่จะจัดประชุมขึ้นพิจารณาเรื่องราวแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาพระอรหันต์รูปใดไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นไม่ได้มาในที่ประชุมก็จะมีเรื่องว่าถูกลงโทษที่ท่านเรียกว่าถูกลงทันตกรรมให้ไปทำงานบางอย่างชดใช้อะไรทำนองนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างของการที่มองชีวิตของพระอรหันต์ในแง่ของพระวินัยซึ่งถ้ามองในแง่นี้แล้วเราจะเห็นแง่มุมที่ต่างออกไปเป็นอีกด้านหนึ่งเพราะนั้นปัจจุบันนี้เรามักจะมองด้านเดียวคือด้านธรรมะซึ่งทำให้เกิดข้อบกพร่องก็ไปอ่านว่าพระพุทธศาสนานี้ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญสองส่วนคือธรรมะกับวินัยและรวมสองอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นพระพุทธศาสนาแล้วก็เรียกรวมๆว่าพระธรรมวินัยนี้เมื่อมองพุทธศาสนาก็ต้องมองให้ครบทั้งสองด้านสำหรับองค์ประกอบสองอย่างคือธรรมวินัยนี้ที่เป็นระบบของพระพุทธศาสนานี้อาตมาขอเรียกว่าเป็นการมององค์ประกอบแบบแนวราบหรือแนวนอนคือมองแล้วก็เห็นว่ามีสองอย่างตั้งคู่กันอยู่ทีนี้มองอีกแบบหนึ่งมองระบบของพระพุทธศาสนาแบบแนวตั้งบ้างแบบแนวตั้งหรือมองเป็นวงจรก็ได้มองเป็นตัวขั้นตอนที่เป็นลำดับต่อเนื่องกันไปแล้วก็หมุนไปวงกลมถ้ามองในแง่นี้ก็จะได้ระบบของพระพุทธศาสนาอีกแบบหนึ่งซึ่งที่จริงก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นการที่ว่ามองแทนที่จะมองแนวราบก็มองแนวตั้งมองแนวตั้งหรือมองแบบวงจรที่เป็นลำดับขั้นตอนนี้ก็จะมีคำที่เรียกพระพุทธศาสนาอีกแบบหนึ่งว่าเป็นสัจธรรมสามสัจธรรมสามนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วย1ปริยัติ2ปฏิบัติ3ปฏิเวทอันนี้ก็เป็นคำที่เรียกพระพุทธศาสนาได้อย่างครบถ้วนเช่นเดียวกันเพราะว่าพระพุทธศาสนาก็มีนี่แหละประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่างปริยัติปฏิบัติปฏิเวทที่เป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันปริยัติคืออะไรปริยัติเราแปลกันง่ายๆว่าการเล่าเรียนแต่ในที่นี้มีความหมายพิเศษเฉพาะเป็นศัพท์วิชาการหรือเป็นเทคนิคอลเทอมก็หมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะต้องเล่าเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะต้องเล่าเรียนก็หมายความว่าสิ่งที่พระองค์สั่งสอนทั้งหมดนั้นเรารวมมาไว้แล้วเราก็เรียกกันว่าปริยัติอย่างคำสอนในพระไตรปิฎกทั้งหมดนี้ก็รวมเรียกว่าเป็นปริยัติในสมัยก่อนนี้เมื่อพระพุทธเจ้าดำรงพระชนอยู่เราก็อาจจะไปฟังคำสอนจากพระองค์โดยตรงพระองค์ก็จะทรงสอนให้เหมาะกับอุปนิสัยของบุคคลที่เข้าไปหา แต่ในปัจจุบันนี้พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงดำรงพระชนอยู่แล้วปรินิพพานไปนานแล้วเราจะรู้จักคำสอนของพระองค์ได้ก็จากคำสอนที่นำสืบๆกันมาที่โดยที่ใช้วิธีการเล่าเรียนต่อกันมานั่นเองซึ่งอันนี้ก็คือปริยัติอันนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เล่าเรียนต่อกันมานี้ก็เป็นปริยัติเป็นอันที่หนึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวเชื่อมโยงเรากับพระพุทธเจ้าให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีปริยัติเราก็ไม่สามารถรู้จักพระพุทธเจ้าได้ทีนี้พอเราได้เห็นปริยัติรู้ปริยัติคือรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องเราอาจจะเรียนปริยัติเพียงแค่จำเป็นแก่การใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติส่วนตัวของเราก็ได้หรือเราจะเรียนเพื่อจะให้มีความรู้กว้างขวางสามารถที่จะนำไปสั่งสอนผู้อื่นเรียกว่าเป็นคลังของความรู้คลังปริยัติอะไรทำนองนั้นก็ได้แต่ว่ารวมแล้วก็คือว่าเล่าเรียนเมื่อเล่าเรียนแล้วเราก็เอาไปใช้ก็คือการปฏิบัตินี้ปริยัติก็เป็นฐานแห่งการปฏิบัติเมื่อเราเรียนเท่าที่จำเป็นเราก็ปฏิบัติตามนั้นคือปริยัติก็สัมพันธ์กับการปฏิบัติในแง่ที่ว่าเรียนเพื่อเอาไปปฏิบัติเช่นว่าเรียนจากครูอาจารย์ครูอาจารย์แม้ว่าจะรู้มากมายแต่ท่านก็สอนเราในบางกรณีท่านเห็นว่าเราควรจะรู้เพียงเท่านี้ท่านก็เลือกให้เพียงที่ว่าเท่าที่เราจะต้องใช้ปฏิบัติเท่านั้นอันนี้ก็เรียกว่าเราฝากความไว้วางใจไว้แก่พระอาจารย์ในด้านปริยัติให้ท่านเป็นผู้ที่ถ่ายทอดปริยัติเลือกปริยัติให้เราแต่ก็นี่ก็รวมแล้วก็คือการที่ต้องรู้ปริยัติบ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็นำไปปฏิบัติคือนำไปลงมือทำเมื่อลงมือทำปฏิบัติไปตามนั้นแล้วก็เกิดความสำเร็จขึ้นมาก็เป็นผลผลที่สำเร็จจากการปฏิบัตินี้ที่เป็นจุดหมายแท้จริงในทางพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นผลสำเร็จจริงๆก็ท่านเรียกว่ามรรคผลนิพพานแต่นี้ผลในระหว่างนั้นก่อนที่จะถึงขั้นสูงสุดที่นับเป็นผลอันเป็นเนื้อแท้จริงๆนั้นก็จะมีผลในระหว่างอีกมากมายเป็นความก้าวหน้าในการปฏิบัตินั้นทีนี้ผลที่เป็นเนื้อแท้จริงๆเนี่ยก็เป็นปฏิเวธคือการเข้าถึงหรือการแทงตลอดคือการที่มีปัญญารู้สัจธรรมจนกระทั่งเกิดผลแก่ชีวิตเพราะนั้นปฏิบัติก็นำไปสู่ปฏิเวธคือผลก็รวมแล้วเมื่อครบ3อย่างนี้ก็เป็นการว่าครบวงจรก็เป็นระบบของพระพุทธศาสนาแบบหนึ่งมีปริยัติปฏิบัติและปฏิเวธปริยัติคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราต้องเล่าเรียนแล้วก็ปฏิบัติก็คือการนำเอาคำสอนที่เราเล่าเรียนนั้นมาใช้มาลงมือทำแล้วก็ปฏิเวธก็คือการบรรลุผลสำเร็จจากการปฏิบัตินั้นก็แปลว่านี่เป็นระบบของพระพุทธศาสนาในอีกรูปหนึ่งที่เราใช้ชื่อเรียกว่าสัจธรรม3ประการอาตมาก็จะขอผ่านไปทีนี้ขอมองแคบเข้าไปจำกัดวงเข้าไปอีกเมื่อกี้นี้ได้พูดถึงว่าระบบของพุทธศาสนาข้อที่หนึ่งนั้นมองตามแนวราบก็เป็นธรรมะกับวินัยได้คู่หนึ่งทีนี้ข้อที่สองนั้นมองตามแนวตั้งหรือเป็นวงจรเป็นลำดับขั้นตอนต่อเนื่องกันไปก็เป็นสามปริยัติปฏิบัติปฏิเวททีนี้ในแง่ที่ว่าแยกเป็นธรรมะกับวินัยนั้นได้บอกแล้วว่าตัวแท้ตัวจริงก็คือธรรมะวินัยนั้นก็เป็นสิ่งที่บัญญัติวางขึ้นมาเพื่อจะให้การเข้าถึงธรรมะนั้นได้เกิดผลจริงจังหรือว่าบัญญัติขึ้นเพื่อธรรมะนั่นเองคนจะได้เข้าถึงธรรมะได้ไม่ฉะนั้นธรรมะก็มีอยู่ตามธรรมชาติเราบัญญัติวินัยเพื่อช่วยให้คนเนี่ยไปเข้าถึงธรรมะนั้นทีนี้ในแง่ธรรมะนี้ก็เลยอยากจะมาแยกอีกให้เห็นระบบของธรรมะตัวธรรมะนั้นถ้าจะให้เห็นตัวระบบก็มองในแง่ว่าตัวธรรมะนั้นมีอะไรบ้างได้แก่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเองเราก็มองว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรนี่ถ้าจะตอบกันแบบว่าบรรยายมันก็ไม่รู้ที่สิ้นสุดคือมากมายเหลือเกินธรรมะต่างๆที่ตรัสรู้นำมาสอนนั้นก็พูดกันไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดก็ต้องหาวิธีที่จะพูดให้รวบรัดหรือเป็นคำสรุปแล้วก็การสรุปอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้เองนี่เราก็ดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรนั่นก็เป็นระบบคำสอนของพระองค์ในแง่ธรรมะเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกประกาศพระศาสนาพระองค์ได้ทรงปรารภว่าธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งเข้าใจได้ยากมองเห็นได้ยากโดยเฉพาะหมู่สัตว์ทั้งหลายประชาชนที่มีความหลงระเริงอยู่ในความสุขความสำราญอย่างชาวบ้านก็ยากที่จะเข้าถึงความจริงอันนี้ได้ทำให้พระองค์ได้ทรงโน้มพระทัยไปว่าจะไม่ทรงสั่งสอนนี่เป็นขั้นต้นทีนี้ธรรมะที่พระองค์ตรัสว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็เข้าใจได้ยากลึกซึ้งนี้พระองค์ก็ได้ขยายความไว้เสร็จว่าได้แก่1หลักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทจะเรียกอิทัปปัจจยตาก็ได้ปฏิจจสมุปบาทก็ได้2คำนี้บางทีเราใช้เป็นชื่อเรียกโดยเรียกได้ตามความพอใจถือเป็นไวยพจน์สำหรับหลักการอันเดียวกันถ้าพูดกันง่ายๆก็คือหลักความเป็นไปตามเหตุปัจจัยตอนนี้ก็เป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาคือการที่สิ่งทั้งหลายนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยหลักเหตุผลนั่นเองแล้วก็ประการที่สองที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็ประชาชนทั้งหลายเข้าใจได้ยากก็คือพระนิพพานก็แปลว่ามีสองอย่างคือหนึ่งอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับสองนิพพานอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนั่นก็เป็นหลักการใหญ่ครอบคลุมธรรมชาติทั้งหมดในส่วนที่เป็นเรียกว่าสังคตธรรมหรือเป็นส่วนสังขารหรือเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็พ้นไปจากนั้นก็คือนิพพานซึ่งเป็นสภาวะธรรมชาติแต่ว่าเป็นส่วนอสังคตธรรมก็สองอย่างนี้แหละรวมแล้วก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นคำสอนทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าได้นำมาประกาศเรียกว่าสาระสำคัญหรือแก่นแท้ของตัวธรรมที่พระองค์ได้สั่งสอนเนี่ยเกิดจากการตรัสรู้ก็คืออันนี้แหละนี่ก็เป็นการมองตัวธรรมะให้เห็นหลักการใหญ่ก่อนคือกฎธรรมชาติกับสภาวะที่เป็นจุดหมายเมื่อรู้กฎธรรมชาตินั้นแล้วเราก็จะเข้าถึงภาวะที่เรียกว่านิพพานสองอันนี้เป็นแก่นแท้เป็นสาระที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาเรียกได้ว่าเป็นตัวธรรมะล้วนๆหรือแก่นธรรมะทีนี้อาตมาก็จะขอผ่านไปในที่นี้เราจะไม่ลงไปในรายละเอียดว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความหมายลึกซึ้งเวลาเราเรียนกันจริงเราก็ไปเที่ยวเรียนในหลักปลีกย่อยต่างๆทางนี้ทางนั้นก็เพื่อจะมาเข้าถึงหลักใหญ่อันนี้นั่นเองพอพูดหลักใหญ่เพียงเท่านี้แต่ว่ารายละเอียดที่จะต้องเรียนนั้นมากมายเหลือเกินทีนี้อาตมาขอผ่านไปสู่ระบบที่วางหรือว่ามองได้ในแบบที่4คือมองธรรมะนั้นในอีกรูปแบบหนึ่งหรือในอีกระบบหนึ่งสำหรับสิ่งที่จะจัดถือได้ว่าเป็นระบบอันที่4นี้ก็คือว่าเราเอาตัวธรรมะหรือแก่นธรรมนั้นที่มันเป็นเรื่องของสภาวะหรือตามธรรมชาติกฎตามธรรมชาตินั้นมาจัดให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์ของมนุษย์หรือมาจัดวางขึ้นเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ในการที่จะนำมาใช้ในชีวิตจริงเพื่อเขาจะได้ปฏิบัติตามได้ดำเนินตามได้นี่ตัวธรรมะเมื่อนำมาจัดวางเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ในเชิงปฏิบัติการนี้ก็จะออกมาในรูปแบบหนึ่งได้แก่หลักที่เรียกว่าอริยสัจ4 อริยสัจ4พร้อมทั้งนำหน้าโดยหลักที่เรียกว่าพระรัตนตรัยก็เรียกกันง่ายๆว่าพระรัตนตรัยหรือรัตนตรัยและอริยสัจ4อันนี้ก็เป็นระบบใหญ่ของพระพุทธศาสนาครอบคลุมหมดทั้งสิ้นตัวแท้ตัวจริงนั้นสิ่งที่ท่านต้องการก็คือตัวอริยสัจคือหลักความจริงที่ทั้งมีอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็ที่จัดวางไปข้อปฏิบัติสำหรับมนุษย์จะได้เข้าถึงธรรมชาตินั้นแต่ทีนี้เพื่อจะได้นำให้มนุษย์เข้าถึงอริยสัจท่านก็วางหลักพระรัตนตรัยไว้ให้เป็นตัวนำก็เลยรวม2 อย่างนี้เข้าเป็นระบบของพระพุทธศาสนาทั้งหมดพระรัตนตรัยนั้นถ้าพูดภาษาง่ายๆเราเรียกได้ว่าเป็นหลักของศรัทธาส่วนอริยสัจนั้นเป็นหลักของปัญญาเราก็จะเห็นหลักสำคัญในเชิงปฏิบัติก็คือว่าเป็นเรื่องศรัทธาอย่างหนึ่งแล้วก็ปัญญาอย่างหนึ่งศรัทธาก็อยู่ช่วงต้นตอนที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยตัวเชื่อมโยงเราเข้ากับพระรัตนตรัยก็ศรัทธาแล้วก็ตัวเชื่อมโยงเราเข้ากับอริยสัจก็คือปัญญาแล้วเมื่อเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระรัตนตรัยนั้นก็จะได้นำเราเข้าไปสู่ปัญญาที่รู้อริยสัจรู้ทั้งในแง่ที่ว่ารู้เข้าใจแล้วก็รู้ที่จะปฏิบัติแล้วก็รู้ด้วยการเข้าถึงความจริงแล้วก็ได้รับผลสำเร็จด้วยอันนี้หลักพระรัตนตรัยกับอริยสัจนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะอธิบายเข้าใจเมื่อกี้นี้ได้บอกว่าเป็นการนำเอาเนื้อธรรมะนี้มาจัดวางเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติของมนุษย์เพราะอย่างหลักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานนั้นเป็นตัวสภาวะและกฎธรรมชาติเราจะเข้าถึงได้อย่างไรไม่มีเครื่องนำทางไม่มีตัวเชื่อมโยงชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องนำมาจัดวางเป็นระบบที่เรียกว่าอริยสัจพอนำมาเป็นระบบที่เรียกว่าอริยสัจเราจะเห็นทางปฏิบัติชัดเจนคือเราจะเห็นว่าท่านวางเอาทุกตัวปัญหาของมนุษย์ขึ้นเป็นอันดับแรกก็คือสิ่งที่มนุษย์จะต้องประสบเป็นตัวปัญหาก็เริ่มจากปัญหาของมนุษย์สิ่งที่มนุษย์จะต้องเผชิญเราก็เจอปัญหาเขาก่อนท่านก็ตั้งตัวปรากฏการณ์ที่เรียกว่าทุกข์หรือปัญหานี้ขึ้นมาพอเราประสบตัวปัญหาคือทุกข์แล้วเผชิญแล้วเป็นก็เป็นตัวเริ่มต้นให้แก่เราได้พอมาถึงตัวนี้เราเริ่มต้นได้แล้วทางปฏิบัติการที่จะเข้าใจการนำมาใช้ประโยชน์กับชีวิตก็เริ่มได้ทันทีพอเริ่มจากทุกข์ปัญหาท่านก็บอกต่อไปว่าปัญหาหรือปรากฏการณ์ที่เราเผชิญนี้มันมีสาเหตุให้สืบสาวลงไปเพราะฉะนั้นจากทุกข์ก็กลายเป็นว่าทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นส่วนผลเราก็จะต้องสืบสาวลงไปหาเหตุเหตุของทุกข์สืบสาวลงไปแล้วไอ้ตัวสาเหตุนี้ท่านเรียกว่าสมุทัยเพราะฉะนั้นอริยสัจที่2ก็คือสมุทัยแล้วต่อไปเมื่อเราสืบสาวหาเหตุของทุกข์หรือตัวปัญหาตัวสาเหตุของปัญหาได้แล้วทีนี้ก็มองในแง่จุดหมายบ้างคือด้านตรงข้ามด้านตรงข้ามกับทุกข์หรือปัญหาก็คือสภาวะที่ไร้ปัญหาหรือความดับทุกข์อันนี้ก็จะมองในแง่เป็นส่วนผลที่ต้องการเมื่อกี้นี้เราเริ่มด้วยปรากฏการณ์ที่เป็นผลคือทุกข์ซึ่งเป็นส่วนที่มันเป็นปัญหาแก่เราทีนี้เราก็ผ่านอันนั้นไปแล้วจนหาเหตุไปแล้วก็มามองในด้านตรงข้ามก็คือว่าส่วนที่เราต้องการสภาวะที่เรามุ่งประสงค์เป็นจุดหมายอันนี้เราก็วางลงไปก็ได้แก่หลักอริยสัจข้อที่3ที่เรียกว่านิโรธพอเราวางเป้าหมายได้เรามีความเข้าใจว่าตัวจุดหมายนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าถึงท่านก็บอกว่าให้ดำเนินตามหลักการของเหตุปัจจัยอีกหรือเหตุและผลอีกเมื่อนิโรธหรือภาวะไร้ปัญหาดับทุกนี้เป็นผลที่เราต้องการเราก็จับหาตัวเหตุคือข้อปฏิบัติที่จะนำเราไปสู่ความดับทุกหรือเข้าถึงจุดหมายนี้ก็จะได้อริยสัจข้อที่4คือมรรคก็เป็นคู่กันคู่ที่1ก็คือทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุ แล้วคู่ที่สองนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุคู่แรกนั้นเป็นฝ่ายที่ไม่พึงประสงค์เป็นสิ่งที่เราเผชิญอยู่ก่อนเป็นตัวพื้นเดิมเสร็จแล้วฝ่ายคู่ที่สองก็เป็นคู่ที่เราต้องการแล้วก็เป็นคู่ที่เราจะต้องปฏิบัติด้วยอันนี้ก็เกิดความชัดเจนในเชิงปฏิบัติขึ้นมาซึ่งเมื่อเราเทียบกับหลักที่กล่าวเมื่อกี้คือสาระหรือเนื้อแท้ของพุทธศาสนาที่ว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมบัติและนิพพานอริยสัจ4นั้นก็คือรูปแบบที่มาจัดวางเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ซึ่งก็โยงไปหาหลักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมบัติและนิพพานนั่นเองเพราะว่าสมุทัยนั้นก็คือกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทท่านก็จะบอกว่าที่ทุกข์เกิดขึ้นมานั้นปัญหาเกิดขึ้นมาเพราะกระบวนการของเหตุปัจจัยอย่างไรแล้วก็ปลายสุดของกระบวนการเหตุปัจจัยนี้ก็ออกมาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทในสายหนึ่งก็จะออกมาเป็นทุกข์กับสมุทัยหรือสมุทัยและนำไปสู่ทุกข์ทีนี้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเมื่อจัดวางในรูปที่เรียกว่าปฏิโลมย้อนกลับมันก็จะได้คู่ที่สองเกิดขึ้นคือการปฏิบัติตามมรรคนั้นจะทำให้เกิดกระบวนการธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทฝ่ายย้อนกลับแล้วก็เกิดผลคือนิโรธแล้วก็เมื่อถึงนิโรธก็เข้าถึงนิพพานก็เอ็นนั้นว่าหลักอริยสัจนี้ก็เป็นรูปหรือระบบที่จัดให้มนุษย์นำมาใช้ปฏิบัติได้ซึ่งก็คือรูปแสดงของอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานนั่นเองทีนี้ก่อนที่มนุษย์จะเข้ามารู้เข้าใจอริยสัจ4นี้แล้วก็จะปฏิบัติตามได้เราก็ควรจะมีเครื่องนำเข้ามาสิ่งที่จะช่วยนำเข้ามานั่นก็คือพระรัตนตรัยซึ่งอาศัยศรัทธาความเชื่อนี้พระรัตนตรัยนั้นก็เป็นหลักที่บ่งบอกถึงธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละที่ว่าจะสามารถมารู้เข้าใจอริยสัจได้แล้วก็เข้าถึงความจริงตามหลักอริยสัจได้นี่ถ้าหากว่าคนมีศรัทธาตามหลักพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงแล้วจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติที่เขาจะมาปฏิบัติตามหลักอริยสัจและเข้าถึงความจริงของอริยสัจที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าความหมายของพระรัตนตรัยนั้นจะเชื่อมโยงมหาอริยสัจเองอันนี้เป็นอย่างไรก็ขออธิบายความหมายของพระรัตนตรัยเล็กน้อยความจริงในหัวข้อก่อนก็ได้พูดถึงพระรัตนตรัยไปบ้างแล้วพูดในที่นี้ก็เหมือนกับเป็นการทบทวนพระรัตนตรัยนั้นก็ประกอบด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือใครได้บอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าก็คือมนุษย์ที่ท่านได้ฝึกฝนพัฒนาตนจนกระทั่งบรรลุถึงความสูงสุดแห่งศักยภาพซึ่งแบบเป็นแบบอย่างให้มนุษย์ได้ระลึกถึงและเตือนใจตนเกิดกำลังใจว่าเรานี้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้พัฒนาตนได้มีศักยภาพจะพัฒนาตนได้สูงสุดดังมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างอันนี้เมื่อเราเชื่อในพระพุทธเจ้าเราก็เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ด้วยก็หมายความว่าเราก็มองเห็นว่าเราจะสามารถพัฒนาตนได้แก้ปัญหาของมนุษย์ได้อันนี้เป็นหลักการที่หนึ่งทำให้เกิดความมั่นใจที่จะแก้ไขปัญหาที่จะแก้ปัญหาคือความทุกข์หรือสิ่งที่มนุษย์ต้องเผชิญที่เป็นความบีบคั้นติดขัดคับข้องทั้งหลายทีนี้ต่อไปข้อที่2จากพระพุทธเจ้าก็มาสู่พระธรรมก็จะบอกว่าการที่พระพุทธเจ้าพัฒนาพระองค์ได้จนกระทั่งเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดเราเรียกว่าเป็นพุทธะอันนี้ก็เพราะว่าพระองค์รู้เข้าใจธรรมะคือหลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็นำความรู้ในกฎธรรมชาตินั้นมาใช้ประโยชน์นำมาประพฤติปฏิบัติทำตามหลักเกณฑ์ของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นพัฒนาพระองค์ขึ้นมาตามหลักของกฎธรรมชาตินั่นเองเพราะนั้นหลักพุทธะก็โยงไปสู่หลักที่สองคือธรรมะ เมื่อเราต้องการพัฒนาศักยภาพของเราเราก็ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมะต้องถือธรรมะเป็นแนวนำในการที่จะมาดำเนินชีวิตของตนเองนี้ต่อไปเมื่อนึกถึงธรรมะเตือนใจของเราว่าให้ปฏิบัติตามหลักการเหตุผลเข้าใจกฎธรรมชาติแล้วก็มองในแง่ของสังคมมนุษย์ก็คือการที่มองว่ามนุษย์ทั้งหลายนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วที่เป็นตัวอย่างแบบอย่างเป็นผู้นำนั้นก็มีตัวอย่างบุคคลที่สามารถพัฒนาตนตามอย่างนั้นและก็เข้าถึงสัจธรรมมีความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตที่ดีงามนั้นในระดับต่างๆคือหมายความว่ามีคนที่พัฒนาตนในระดับต่างๆหรือแม้กำลังพัฒนาตนอยู่ได้จริงๆโดยใช้หลักการของธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นคนเหล่านี้จะประกอบกันขึ้นเป็นชุมชนที่ดีงามซึ่งชุมชนอย่างนี้ถ้ามีแล้วก็จะเป็นชุมชนที่ดีจริงๆเป็นชุมชนหรือสังคมแบบอุดมคติเป็นชุมชนที่น่าปรารถนาเป็นชุมชนที่มีสันติสุขอย่างแท้จริงชุมชนอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจในแง่ที่ว่าเมื่อเป็นสิ่งที่ดีจริงเราก็ควรจะพยายามสร้างให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นชุมชนที่เป็นเครื่องพิสูจน์แสดงผลปรากฏของการที่มนุษย์ได้เพียรพยายามนำเอาหลักกฎธรรมชาติหรือธรรมะนั้นมาใช้ปฏิบัติให้เห็นผลจริงเป็นเครื่องพิสูจน์ผลการปฏิบัติตามธรรมะนั้นและเมื่อปฏิบัติตามแล้วชุมชนนี้ก็จะดำรงรักษาธรรมะเอาไว้ทำให้ธรรมะนี้ปรากฏอยู่ในโลกทำให้ธรรมะนี้ได้รับการถ่ายทอดบอกต่อๆกันไปชุมชนคือสงฆ์นี้ก็เป็นอุดมคติเป็นหลักการหนึ่งก็จริงเป็นหลักที่เรียกว่ารัตนตรัยข้อที่สามก็รวมกันเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์หลักพระรัตนตรัยนี้เราจะต้องรู้เข้าใจพอสมควรเมื่อเรารู้เข้าใจดีเราก็เกิดความเชื่อมั่นเมื่อเรามั่นใจในพระรัตนตรัยแล้วเราก็จะต้องปฏิบัติตามหลักอริยสัจต้องรู้อริยสัจอันนี้เป็นหลักธรรมดาเพราะว่าข้อที่สองนั้นบ่งบอกอยู่แล้วว่าการที่เราจะพัฒนาศักยภาพได้สูงสุดนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามหลักกฎธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะเราจะต้องรู้เข้าใจธรรมะทีนี้ตัวธรรมะนั้นก็นำมาขยายออกในรูปที่เรียกว่าอริยสัจนั่นเองเมื่อเราตกลงใจว่าเราจะต้องรู้เข้าใจหลักความจริงของธรรมชาติปฏิบัติตามหลักเหตุปัจจัยนั้นก็นำมาขยายออกไปในรูปของการปฏิบัติหรือว่าเป็นระบบในเชิงปฏิบัติการก็ออกมาในรูปของอริยสัจก็เริ่มตั้งแต่การเผชิญกับปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาคือทุกข์นั้นแล้วก็สืบสาวหาเหตุได้แก่สมุทัยแล้วก็ได้พบกระบวนการอิทัปปัจจิตาปฏิจจสมุปบาทพอเราพบกฎเกณฑ์อันนี้แล้วเราก็ย้อนกฎเกณฑ์นี้กลับในทางตรงข้ามเราก็กลับได้ผลในคู่ที่สองก็คือว่าได้มรรคเป็นข้อปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดปฏิจจสมุปบาทย้อนกลับนี้แล้วก็นำไปสู่ผลคือนิโรธก็เข้าถึงจุดหมายคือนิพพานเพราะนั้นหลักอริยสัจนี้ก็เป็นระบบของพระพุทธศาสนาอีกระบบที่วางในเชิงปฏิบัติการเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์อันนี้ก็เลยโยงเข้าไปหาหลักพระรัตนตรัยเพื่อจะเป็นตัวช่วยนำเข้าหาอริยสัจด้วยเมื่อเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วศรัทธานั้นก็จะนำเรามาสู่ปัญญาที่รู้อริยสัจถ้าเราเข้าใจหลักพระรัตนตรัยผิดหลักพระรัตนตรัยนั้นก็จะไม่นำเข้าสู่ปัญญาที่รู้อริยสัจก็จะเป็นพระรัตนตรัยที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งคือระบบเดียวกันแต่ว่าเป็นการจัดในรูปแบบที่บอกเมื่อกี้ว่าเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติของมนุษย์ก็นี่ก็คือระบบของพระพุทธศาสนาเป็นภาพรวมที่อาตมานำมาอธิบายไว้ในที่นี้เข้าใจว่าท่านผู้ฟังก็คงจะมองเห็นภาพรวมของพระพุทธศาสนาพอสมควรถ้าหากว่าเข้าใจตามนี้แล้วอาตมาก็จะถือว่าเรื่องระบบของพระพุทธศาสนานี้จะผ่านไปได้เมื่อเรามองเห็นระบบของพระพุทธศาสนาแล้วต่อไปนี้เราก็มามองดูว่าอ้าวและข้อปฏิบัติทางจิตใจเนี่ยอยู่ในส่วนไหนของระบบที่ว่านี้ในตอนนี้อาตมาจะโยงให้ดูที่อาตมาได้พูดมาตั้งแต่ข้อธรรมวินัยจนถึงข้อสุดท้ายคือพระรัตนตรัยและอริยสัจ4 ตอนจุดสุดท้ายนี่แหละจะมองเห็นชัดเจนเพราะบอกแล้วว่าอริยสัจ4นั้นเป็นรูปของตัวธรรมะที่นำมาจัดวางเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติการของมนุษย์เพื่อประโยชน์ที่แท้จริงกับชีวิตนี้แม้แต่ในการสั่งสอนอธิบายก็อธิบายในรูปอริยสัจมนุษย์จะได้เข้าใจได้ง่ายนำไปปฏิบัติการก็ปฏิบัติตามแนวอริยสัจนี้ตัวเชื่อมโยงที่เราจะเห็นง่ายมาสู่ข้อปฏิบัติก็อยู่ในอริยสัจนั่นเองอริยสัจนั้นมี4ข้อตอนแรกเราบอกว่าเราเผชิญตัวปัญหาของมนุษย์คือความทุกข์เราก็มีจุดเริ่มแล้วเราก็สืบสาวให้เหตุปัจจัยแล้วก็พบกระบวนการอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมบัติคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เกิดปรากฏการณ์ขึ้นและเราก็ตั้งเป้าหมายที่ตรงข้ามกับด้านทุกข์คือด้านปัญหาก็คือภาวะสิ้นปัญหาไร้ปัญหาแล้วก็เลยว่าเป็นข้อปฏิบัติขึ้นมาเรียกว่ามรรคได้อริยสัจข้อ4พอถึงตอนนี้ก็จะเห็นว่าอ๋อข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาก็อยู่ในอริยสัจข้อ4นั่นเองคือมรรคเพราะถ้าเราปฏิบัติตามมรรคแล้วมันก็จะเกิดผลคือกระบวนการปฏิจจสมุปบาทย้อนกลับแล้วก็แก้ปัญหาได้อันนี้ตกลงว่าอริยสัจข้อที่4คือมรรคนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดในทางพระพุทธศาสนาแต่ในที่นี้ยังไม่ได้แยกออกไปว่าข้อปฏิบัตินั้นเป็นส่วนใดบ้างทีนี้ในที่นี้เราเจาะจงจะพูดถึงข้อปฏิบัติทางด้านจิตใจเอาละอย่างน้อยตอนนี้เป็นอนุจับได้แล้วว่าในระบบทั้งหมดของพุทธศาสนาในข้อสุดท้ายที่จัดวางเป็นอริยสัจ4นั้นน่ะข้อปฏิบัติทั้งหมดไปรวมอยู่ในข้อที่4เรียกว่ามรรคเราก็จะเอามรรคนี่แหละมาขยายตอนนี้ก็เป็นอันว่าอาตมาให้มองเห็นระบบของพุทธศาสนาทั้งหมดข้อสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของมนุษย์คืออริยสัจ4แล้วที่เป็นข้อปฏิบัติก็คือข้อที่4ได้แก่มรรคแต่ยังเป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดทีนี้เราก็มาแยกข้อปฏิบัติทั้งหมดซึ่งอาจจะเรียกว่าระบบปฏิบัติทั้งหมดของพุทธศาสนาที่เรียกว่ามรรคนี้ออกไปแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าข้อปฏิบัติทางจิตใจอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ถือว่าตัดตอนเอายกเอามรรคออกมายกเอามรรคออกมาขึ้นหัวข้อใหม่ไว้ว่าเป็นระบบการปฏิบัติทั้งหมดของพระพุทธศาสนาพอวางเป็นระบบปฏิบัติทั้งหมดของพุทธศาสนาคือมรรคเราก็มาขยายเข้าสู่รายละเอียดของมรรคต่อไปทีนี้มรรคมีรายละเอียดอย่างไรท่านบอกว่ามรรคนี้มีองค์8ประการมรรคมีองค์ประกอบทั้งหมด8ข้อมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นลงท้ายเป็นสัมมาสมาธิอันนี้ก็คือระบบข้อปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาอันนี้อาตมาจะยังไม่ชี้แล้วว่าข้อปฏิบัติทางด้านจิตใจอยู่ตรงไหนให้เราดูกันต่อๆไปก่อนคือว่ามรรคนี้ก็มีสิ่งที่ควรจะเรียนรู้หลายอย่างเราจะเข้าใจมรรคชัดเจนบางทีเราดูจากชื่อที่ท่านเรียกมรรคต่างๆเราก็อาจจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นคือได้มองเห็นแง่ด้านแง่มุมเพิ่มขึ้นมรรคนั้นบางทีเราเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา อย่างในตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกที่เราเรียกว่าปฐมเทศนาพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ค้นพบมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็นำมัชฌิมาปฏิปทานี้มาเสนอเพื่อจะแก้ไขการปฏิบัติที่ผิดพลาดที่มีกันมาแต่ยุคสมัยก่อนซึ่งการที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางนี้ก็โดยเทียบกับข้อปฏิบัติที่ผิดพลาดในสมัยพุทธกาลนั้นข้อปฏิบัติที่ผิดพลาดถือว่าเอียงสุดหรือไปสุดตรงสองสายก็มีสายหนึ่งเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคการที่มัวเมาหมกมุ่นในกามสุขแล้วก็สุดทางหรือเอียงสุดที่สองก็เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคการทรมานตนเองให้ลำบากให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนเปล่าๆทีนี้มัชฌิมาปฏิปทานั้นเป็นทางสายกลางที่พอดีแต่ความหมายที่ต้องการก็คือว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นก็คือข้อปฏิบัติที่พอดีพอดีนั่นเองมัชฌิมาที่ว่าสายกลางนั้นก็คือความพอดีพอดีอย่างไรพอดีคือพอดีที่จะให้ถึงจุดหมายไม่ใช่ว่าพอดีเพราะไปอยู่ตรงกลางของสองอย่างความพอดีนี่สำคัญมาก มันไม่ใช่เป็นเพียงว่าพอไปอยู่กลางระหว่างสองอันถ้าว่าไปอยู่กลางระหว่างสองอันแล้วมันก็ไม่แน่ไม่นอนคือว่าความเป็นกลางนั้นขึ้นอยู่กับสองอย่างนั้นสองอย่างนั้นขยับไปไหนความเป็นกลางก็ขยับตามไปกลางนั้นก็เลยไม่มีจุดยืนไม่มีหลักเกณฑ์นี่ความเป็นกลางที่แท้จริงนั้นคืออยู่ที่ความพอดีมัชฌิมาหมายความว่าจุดกลางที่พอดีที่จะให้ตรงเป้าหมายที่จะนำไปสู่จุดหมายคือความเป็นอิสระความดับสิ้นปัญหาความไร้ทุกข์ได้อันนี้ข้อปฏิบัติที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่ก็เป็นข้อปฏิบัติที่พอดีอย่างที่ว่านี้นี่ก็เป็นคำอธิบายอย่างง่ายๆนี่เป็นความหมายหนึ่งซึ่งความพอดีนี้ก็อยู่ที่ความที่เรียกว่ามีดุลยภาพเป็นต้นซึ่งจะไม่ต้องอธิบายในที่นี้อันนี้ชื่อต่อไปที่เรียกมรรคนี้บางทีมรรคนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพรหมจริยะพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าเองบางครั้งเรียกว่าเป็นพรหมจริยะเวลาส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาก็จัดตอนหนึ่งว่าให้ไปประกาศพรหมจริยะหรือเราเรียกกันว่าพรหมจรรย์พรหมจริยะนี้แปลว่าอะไรก็ได้แก่คำว่าพรหมบวกกับจริยะจริยะนั้นก็แปลว่าการดำเนินชีวิตหรือเราแปลแบบไทยให้เข้ากับศัพท์ที่ใช้ปัจจุบันก็คือจริยธรรมนั่นเองจริยะก็คือจริยธรรมทีนี้จริยะนี้มีความหมายที่จะต้องทำความเข้าใจกันเล็กน้อยเพราะอาจจะเข้าใจผิดเดี๋ยวนี้เรามักจะเข้าใจกันครับแคบเวลาพูดถึงจริยะเราก็มองไปว่าเป็นความประพฤติแล้วก็มองคำว่าความประพฤติในความหมายที่แคบเป็นความเป็นอยู่ร่วมกันการแสดงออกในเชิงสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้จริยะนั้นให้ดูศัพท์ก็จะเข้าใจง่ายขึ้นจริยะนั้นก็เป็นเรื่องของรูปศัพท์ทางไวยากรณ์มาจากตัวต้นศัพท์หรือรากศัพท์ว่าจระจระนั้นในทางรูปธรรมคือตัวศัพท์เดิมนั่นเองมันเป็นรูปธรรมมีความหมายว่าเดินไปเดินมาเที่ยวไปพูดง่ายๆก็คือเดินนั่นเองจระก็เดินทางหรือท่องเที่ยวไปทีนี้เดินทางในทางรูปธรรมก็อาจจะเดินตามถนนเดินในป่าเดินในท้องทุ่งทีนี้เอามาใช้ในทางนามธรรมก็คือการดำเนินชีวิตนั่นเองดำเนินชีวิตก็เป็นจระนี้มาประกอบรูปศัพท์ทางไวยากรณ์ให้เป็นนามจระนั้นเป็นกิริยาพอเป็นนามมันก็เป็นจริยะแปลว่าการดำเนินชีวิตนะถ้าเป็นรูปธรรมก็คือการเดินทางถ้าเป็นนามธรรมก็คือการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นจริยะก็คือการดำเนินชีวิตนี้พรหมนั้นแปลว่าประเสริฐหรือที่เป็นอุดมคติพรหมจริยะก็แปลว่าจริยะอันประเสริฐหรือจริยะที่เป็นอุดมคติก็คือการดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐการดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆก็พูดว่าชีวิตประเสริฐก็ได้ทีนี้มรรคนั้นเรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าพรหมจริยะนี่เองก็คือเป็นการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าตรัสบอกพระสาวกของพระองค์ให้ไปประกาศพรหมจริยะก็คือให้ไปประกาศแนวทางดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐก็คือการดำเนินตามมรรคมีองค์8นี้ซึ่งในแง่ของการปฏิบัติแล้วก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนาทั้งหมดเพราะนั้นจริยธรรมอันประเสริฐหรือพรหมจริยะนี้ก็คือตัวพระพุทธศาสนาในแง่ปฏิบัติการหรือระบบปฏิบัติทั้งหมดเพราะนั้นถ้าเราเอาในแง่ปฏิบัติเราก็ถือว่าตัวการปฏิบัตินี้เป็นพุทธศาสนาและมันก็คือพรหมจริยะนั่นเองเอาละนี่ก็เป็นชื่อหนึ่งของมรรคมีองค์8ประการนี้ต่อไปอีกในบางแห่งพระพุทธเจ้าตรัสสรุปมรรคมีองค์8ง่ายๆเป็นคำสอนแบบชาวบ้านง่ายๆมรรคมีองค์8นี่บางทีก็จำยากมีตั้ง8ข้อนี่ถ้าหากว่าจะสรุปก็สรุปได้ให้ย่อเหลือ3อย่างก็ได้ทีนี้ย่อแบบเทคนิคเชิงวิชาการชาวบ้านบางทีก็ต้องไปอธิบายกันอีกบางครั้งพระองค์ก็สรุปเป็นถ้อยคำง่ายๆซะเลยอย่างครั้งหนึ่งพระองค์สรุปในคำสอนที่เรามาเทศกันในวันมาฆบูชาถือว่าพระองค์ได้แสดงหลักคำสอนแบบว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นคำสอนหลักประธานที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ ในที่นั้นก็จะมีคาถาหนึ่งที่สรุปคำสอนนี้หรือหลักมรรคมีองค์8หรือพรหมจริยะชีวิตอันประเสริฐนี้ง่ายๆบอกว่า1ไม่ทำชั่ว2ทำดี3ทำจิตให้บริสุทธิ์อันนี้พุทธศาสนิกชนจำง่ายที่สุดเรามักจะเรียกกันว่าหัวใจพระพุทธศาสนาที่จริงก็คือคำสรุปของมรรคมีองค์8ในแง่หนึ่งนั่นเองจาก8ก็เหลือ3อย่างอันนี้เป็นบาลีท่านบอกว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลความดีให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสและมีคำสรุปท้ายบอกว่าเอตังพุทธานัสสาสนังนี้คือคำสอนของพระพุทธะทั้งหลายหรือถ้าจะไม่แปลเป็นไทยก็จะบอกว่านี่คือศาสนาของพุทธะทั้งหลายศาสนาของพุทธะทั้งหลายหรือพุทธานัสสาสนะนั้นเวลาพูดเป็นไทยง่ายๆตัดตัวหลักไวยากรณ์ออกเสียก็เหลือว่าพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสคำสรุปก็บอกนี่คือพุทธศาสนาเพราะนั้นนี่คือคำว่าพุทธศาสนาก็มาณตรงนี้เพราะนั้นพุทธศาสนาก็คืออะไรเนี่ยพูดอย่างง่ายๆว่าพุทธศาสนาคือไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสตกลงที่บอกว่าหัวใจพุทธศาสนาคือไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสก็ใช้ได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองบอกว่าไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนี้คือพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสรุปไว้เองอย่างนั้นแล้วก็พุทธศาสนาที่ว่าเป็นคำสรุป3อย่างนี้ก็คือมรรคมีองค์8อันเดียวกันนั่นเองเอาละอาตมาก็จะขอผ่านไปนี้ต่อไปบางครั้งพระพุทธเจ้าสรุปมรรคมีองค์8นี้เป็น3เหมือนกันแต่ใช้ศัพท์ที่เราเรียกได้ว่าเป็นวิชาการมากขึ้นเป็นคำศัพท์สั้นๆในกรณีนั้นจะมีชื่อเฉพาะ3อย่างนี้สั้นๆ สรุปว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้เวลาเรียกชื่อสั้นๆเรามักจะเรียกกันว่าไตรสิกขาก็ออกมาจากรูปของมรรคการดำเนินชีวิตหรือวิถีทางดำเนินชีวิตมีองค์ประกอบ8อย่างก็มาสรุปเป็นข้อปฏิบัติในการฝึกฝนตนเพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างนั้นเป็นหลัก3ประการคือไตรสิกขาไตรสิกขาแปลว่าการศึกษา3ส่วนการศึกษา3ส่วนนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็หมายถึงการฝึกฝนพัฒนาตนในการที่จะให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรคนั่นเองมรรคกับไตรสิกขานั้นเนื่องอยู่ด้วยกันเป็นอันเดียวกันสิกขาคือการฝึกฝนพัฒนาบุคคลและพัฒนาตนเองเพื่ออะไรก็เพื่อให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรคคือเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างนั้นแล้ววิถีชีวิตของเราเป็นมรรคแต่การฝึกฝนปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นสิกขาที่จริงก็อันเดียวกันฝึกฝนอย่างไรฝึกฝนปฏิบัติในเรื่องไหนก็ในเรื่องเหล่านี้แหละในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้เป็นคนที่มีชีวิตที่เป็นศีลสมาธิปัญญาก็เป็นอันว่านี่คือหลักที่เรียกว่าไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเป็นองค์ประกอบ3อย่างของการศึกษานี่ก็เป็นระบบของพุทธศาสนาเหมือนกันจากมรรคก็มาเป็นไตรสิกขาได้ถ้าเราดูองค์ประกอบ3อย่างที่ว่าเมื่อกี้ไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเวลาท่านเทียบท่านจะเทียบง่ายๆบอกว่าไม่ทำชั่วก็คือศีลทำดีให้ถึงพร้อมก็คือสมาธิแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสคือปัญญาอันนี้เป็นการว่ากันในความหมายสูงสุดเพราะว่าถ้าจะเถียงก็เถียงได้บอกว่าไม่ทำชั่วเอาละเป็นศีลทำดีเป็นศีลก็มีนี่เป็นระดับความประพฤติก็จริงแต่การที่จะทำดีให้มันเป็นลงลึกให้ลงลึกไปถึงเนื้อแท้มันต้องถึงจิตใจต้องพัฒนาให้เป็นคุณธรรมขึ้นมาในจิตใจนั้นที่ว่าทำดีนั้นปลูกฝังความดีในภาษาพระท่านใช้คำว่ากุศลสูปสัมปทาหมายความมันทำให้มันเกิดมีขึ้นมาเป็นจริงเป็นจังเป็นเต็มที่ขึ้นมาเรียกว่าเข้าถึงกันทีเดียวเพราะนั้นการที่จะเข้าถึงความดีให้ความดีเกิดขึ้นจริงนั้นมันจะลึกลงไปถึงจิตใจเพราะฉะนั้น การทำดีปลูกฝังสร้างความดีนั้นจึงอยู่ในข้อที่เรียกว่าสมาธิและก็การทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ก็จะเถียงว่าการทำสมาธิก็ทำจิตให้บริสุทธิ์แต่บอกว่าถ้าหากว่าไม่ได้ถึงปัญญาแล้วจิตจะบริสุทธิ์ไม่ได้คนเราจิตสงบแต่กิเลสยังอยู่การที่ว่าทำจิตบริสุทธิ์นั้นถ้าหากว่าได้แค่สมาธิก็เป็นขั้นที่ทำให้กิเลสนั้นอยู่นิ่งเฉยๆเท่านั้นเองมันก็ยังอยู่ในจิตใจการที่จะกำจัดกิเลสให้หมดไปจิตใจนั้นได้ต้องถึงขั้นปัญญาเพราะนั้นที่บอกว่าทำจิตให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงนั้นก็ต้องปัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าข้อทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นเป็นข้อปัญญานี่เป็นการเทียบในความหมายขั้นสูงสุดถ้าเทียบในขั้นต้นๆก็ยอมได้ว่าแม้แต่ไม่ทำชั่วทำดีไม่ทำชั่วก็อยู่ในขั้นศีลทำดีก็อยู่ในขั้นศีลบ้างสมาธิบ้างทำใจให้ผ่องใสก็อยู่ในขั้นสมาธิบ้างปัญญาบ้างอันนี้ก็ยอมได้แต่ในขั้นเด็ดขาดกันแล้วต้องเอาอย่างที่ว่าแบ่งเป็นไปเลยชัดศีลสมาธิปัญญานี่ที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็เป็นคำศัพท์แบบเรียกง่ายๆเป็นการจัดหมวดมรรคมีองค์8ให้เหลือ3หมวดนี่ถ้าเรียกเป็นสิกขาแล้วท่านใช้ศัพท์ที่เป็นวิชาการกว่านี้คือจะเรียกว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาซึ่งถ้าหากว่าใช้ศัพท์อย่างนี้บางทีจะเห็นความหมายชัดยิ่งขึ้นอธิศีลสิกขาก็การฝึกฝนหรือการศึกษาในเรื่องพัฒนาเรื่องศีลเรื่องความประพฤตินี่ให้ยิ่งขึ้นไปอธิจิตสิกขาก็คือการฝึกฝนศึกษาพัฒนาในเรื่องจิตใจให้ยิ่งขึ้นไปและการที่ปัญญาสิกขาการฝึกฝนพัฒนาในปัญญาที่สูงยิ่งขึ้นไปเอาละอันนี้ก็เป็นระบบในการปฏิบัติเราก็มองเห็นมรรคมีองค์8มากลายเป็นไตรสิกขานี่หลักไตรสิกขานี่แหละเวลามาใช้ในเชิงปฏิบัติจริงเนี่ยก็จะประโยงเอาหลักในวินัยเข้ามาด้วยในข้อที่1ที่อาตมาพูดไปแล้วว่าพุทธศาสนาทั้งหมดนี้ประกอบด้วยองค์2คือธรรมะกับวินัยธรรมะกับวินัยธรรมะนั้นในเชิงปฏิบัติก็ออกมาเป็นมรรคอย่างที่เห็นอยู่แล้วออกมาเป็นมรรคก็มาเป็นไตรสิกขาได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาทีนี้วินัยล่ะจะหาตำแหน่งที่ไหนวินัยก็มาอยู่รองรับไตรสิกขานี้คือส่วนเบื้องต้นของศีลเราจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงวินัยบางทีเราเรียกว่าศีลก็มีจนกระทั่งบางทีเอาศีลกับวินัยเป็นคำเดียวกันแยกกันไม่ออกแต่ที่จริงนั้นวินัยคือส่วนเบื้องต้นที่จะนำเข้าสู่ศีลวินัยนั้นเป็นเรียกศีลก็ได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมมนุษย์บัญญัติขึ้นอย่างพระพุทธเจ้าบัญญัติวางข้อกำหนดระเบียบบัญญัติข้อห้ามข้อคำสั่งอะไรต่างๆนี่สำหรับชุมชนที่เรียกว่าสงฆ์ขึ้นมาอันนี้เป็นวินัยเป็นแบบแผนเป็นระเบียบเป็นกฎเกณฑ์และเราปฏิบัติตามนั้นมันก็คือข้อปฏิบัติที่เป็นศีลนั่นเองพอเราปฏิบัติตามก็เป็นเรื่องของศีลมันก็กลายเป็นเรื่องวิถีชีวิตตามธรรมชาติไปมันจะโยงจากบัญญัติของมนุษย์ไปสู่ธรรมชาติพอเราปฏิบัติตามบัญญัติของสังคมมนุษย์เป็นความเข้าใจความมุ่งหมายที่วินัยนี้บัญญัติขึ้นเพื่อธรรมะนั่นเองเพื่อให้เราเข้าถึงธรรมะเราก็จะดำเนินเข้าสู่ศีลเพราะนั้นวินัยเป็นฐานนำเข้าสู่ศีลแล้วก็ศีลก็เป็นฐานนำต่อไปในระบบของไตรสิกขาเราจะเห็นความเชื่อมโยงว่าไตรสิกขานี้ก็จะมานำเอาวินัยเข้ามาเป็นฐานด้วยธรรมวินัยก็เข้ามาอยู่ในไตรสิกขาได้ทั้งหมดนี่ก็เป็นระบบอันหนึ่งในทางปฏิบัตินอกจากนี้ยังเห็นอีกว่าพระพุทธเจ้าวางระบบการปฏิบัติไว้ในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตที่มนุษย์นี้บางทีก็มีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันอย่างน้อยที่เห็นง่ายๆก็คือการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตแบบหนึ่งมาเป็นพระภิกษุที่มาเป็นอยู่โดยมุ่งปฏิบัติอย่างจริงจังโดยสละให้ความเป็นอยู่ภายนอกการที่จะอยู่ในโลกของการดำเนินชีวิตที่มีเครื่องห่วงกังวลมากมายนี้ตัดกังวลให้เหลือน้อยแล้วมาอุทิศชีวิตให้แก่การดำเนินไตรสิกขาเต็มที่ทีนี้สำหรับชาวบ้านทั่วไปจะมีวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็จะตรัสระบบปฏิบัติอย่างนี้ให้เหมาะสำหรับชาวบ้านแทนที่จะตรัสในรูปไตรสิกขาพระองค์ก็ตรัสยักเยื้องไปสักอีกแบบหนึ่งจะเน้นไปในเรื่องของการทำความดีไตรสิกขานี้จะไม่พูดถึงการที่จะทำความดีอะไรชัดเจนออกมาก็เป็นระบบการปฏิบัติที่ตรงไปตรงมาตามธรรมะ ซึ่งของการทำความดีก็เป็นส่วนประกอบอยู่ในนั้นที่พอถึงเรื่องของชาวบ้านนี้จะเน้นในเรื่องความดีเพราะนั้นแทนที่จะวางเป็นไตรสิกขาพระองค์ก็วางอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมี3ส่วนเหมือนกันแต่เรียกสมัยเรียกว่าบุญญกิริยา3บางทีก็เรียกว่าบุญญสิกขาคือการฝึกฝนตนในความดี3ประการเหมือนกันแต่ว่า3ข้อนี้เรียกชื่อต่างไปนิดหน่อยคือแทนที่จะเป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาก็เป็นบุญญสิกขา3ประการได้แก่ทานศีลและภาวนาโดยมากเรานิยมเรียกกันว่าบุญญกิริยาหรือบุญญกิริยาวัตถุ3คือหลักของการทำความดี3ประการแต่ถ้าเรียกบุญญสิกขาก็คือการที่เราฝึกฝนพัฒนาตนในเรื่องความดีฝึกฝนตนในการทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปนั่นเองก็บุญญสิกขาหรือบุญญกิริยาวัตถุ3ประการนี้ก็ได้แก่ทานศีลภาวนาอย่างที่ว่าเมื่อกี้อันนี้ขอให้เทียบหลักบุญญกิริยาวัตถุ3นี้กับหลักไตรสิกขาไตรสิกขาบอกว่าศีลสมาธิปัญญาบุญญสิกขาแปลว่าทานศีลภาวนาข้อสังเกตที่1ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานั้นศีลเป็นเรื่องความประพฤติทางกายวาจาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงออกภายนอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมแล้วเรื่องการแสดงออกภายนอกเรื่องทางสังคมมีข้อเดียวคือศีลนี้พอถึงข้อที่2สมาธิข้อที่3ปัญญาเป็นเรื่องในจิตใจเป็นเรื่องทางปัญญาลึกเข้าไปอยู่ภายในเห็นว่าภายนอกอยู่ที่ศีลภายในสมาธิปัญญา2ข้อภายนอกข้อเดียวทีนี้พอมาบุญญกิริยาวัตถุ3หรือบุญญสิกขา3ทานศีลภาวนาทานการให้การแบ่งปันเป็นเรื่องภายนอกแล้วก็ศีลการแสดงออกเป็นความประพฤติพฤติกรรมทางกายวาจาก็ภายนอกจะเห็นว่าส่วนภายนอกเกี่ยวกับสังคมนี่มี2ข้อภาวนาเรื่องภายในฝึกอบรมจิตใจแม้ตลอดจนฝึกอบรมพัฒนาปัญญามีข้อเดียวสำหรับข้อบุญญกิริยาวัตถุที่ตรัสสำหรับให้เหมาะกับชีวิตชาวบ้านมี3ข้อเหมือนกันแต่ว่าเน้นด้านภายนอกเป็นภายนอกถึง2ข้อแล้วก็เป็นภายในข้อเดียวนี่จะเห็นจุดเน้นต่างกันไปแล้วสำหรับชาวบ้านนั้นมีข้อที่หนึ่งคือทานเข้ามาเพราะว่าชีวิตของชาวบ้านนั้นอยู่กับการทำมาหาเลี้ยงชีพการสั่งสมหาวัตถุภายนอกมาเพื่อจะได้มาช่วยดำเนินชีวิตสร้างความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตนั้นสิ่งของทรัพย์สมบัตินี่จะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตชาวบ้านซึ่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์นั้นตัดไปเลยเพราะนั้นไม่มีข้อทานอันนี้สำหรับชาวบ้านจะมีเน้นข้อทานก็เป็นส่วนขยายของศีลศีลนั้นมุ่งหมายเพื่อมาให้เบียดเบียนกันและมีชีวิตที่เกื้อกูลต่อสังคมในการเกื้อกูลต่อกันได้แก่การปฏิบัติตามหลักทานคือการให้การแบ่งปันการให้การแบ่งปันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าจะช่วยให้สังคมนี้อยู่ได้โดยปราศจากการเบียดเบียนก็เป็นหลักของการเกื้อกูลกันการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามเช่นเดียวกันเพราะนั้นทานก็เลยมาเป็นข้อที่หนึ่งศีลนั้นเป็นการแสดงออกพฤติกรรมในภายนอกสังคมแต่ยังไม่ออกเป็นตัววัตถุสิ่งของชัดเจนแต่พอมาเป็นทานแล้วจะเป็นการปฏิบัติต่อการที่ออกมาเป็นรูปวัตถุเป็นการกระทำโดยมีวัตถุสิ่งของที่นำมาประกอบพฤติกรรมด้วยดังนั้นทานนี้จะออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจนกระทั่งพูดกันได้ว่าการทำบุญหรือบุญญกิริยา3ประการทานศีลภาวนานั้นอันที่1ทำที่นอกตัวทานนี้ทำที่นอกตัวเลยเพราะว่าไอ้สิ่งของการให้นั้นอยู่นอกตัวแต่ศีลนั้นทำที่ตัวศีลนั้นทำที่ตัวคือยังไม่ถึงก็ออกไปนอกตัวไม่ใช่ในตัวก็จริงแต่ก็ยังอยู่ที่ตัวคืออยู่ที่กายวาจาของตัวเองแล้วก็ภาวนานั้นเข้าไปในตัว3ชั้นทานนอกตัวศีลที่ตัวแล้วก็ภาวนาในตัวแล้วเสร็จแล้วภาวนานั่นแหละเมื่อไปขยายก็คือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาได้แก่สมาธิและปัญญาหมายความว่าสำหรับชีวิตชาวบ้านนั้นท่านเอาองค์ประกอบในไตรสิกขาข้อ2ข้อ3คือสมาธิและปัญญานั้นไม่รวมเป็นข้อเดียวกันคือภาวนาภ ภาวนาก็คือการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญาตกลงว่าที่จริงนั้นก็เท่ากันแต่เปลี่ยนจุดเน้นแล้วการภาวนานั้นสำหรับคฤหัสถ์ท่านก็จะไปเน้นที่เมตตาธรรมเนี่ยซึ่งสัมพันธ์กับการออกเป็นศีลและทานเพราะนั้นมันจะสอดคล้องกันหมดเวลาพูดถึงภาวนาสำหรับคฤหัสถ์ชาวบ้านจะเน้นเรื่องการเมตตาภาวนาคือการเจริญเมตตาความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ความมีไมตรีต่อกันแล้วออกมาสู่ศีลการไม่เบียดเบียนกันความประพฤติเกื้อกูลแล้วออกมาสู่ทานการแบ่งปันเพื่อแผ่อบอ้อมอารีต่อกันอันนี้ก็คือหลักบุญญกิริยาวัตถุ3เป็นคล้ายๆอีกรูปแบบหนึ่งของระบบการปฏิบัติในพุทธศาสนาที่จัดมาให้เหมาะกับชีวิตของชาวบ้านเอาละอาตมาก็ขอผ่านไปทีนี้จะไปสู่ข้อที่สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นระบบปฏิบัติในพุทธศาสนาอีกแบบหนึ่งนอกจากจัดวางระบบปฏิบัติที่เรียกว่ามรรคมีองค์8นี้ในรูปที่เป็นไตรสิกขาเป็นบุญญกิริยาอะไรต่างๆแล้วบางครั้งพระพุทธเจ้าตรัสในรูปแบบที่เรียกว่าภาวนา4ภาวนาก็คือการพัฒนาการทำให้เจริญขึ้นเรียกกันง่ายๆว่าการฝึกอบรมแต่ว่าเรามักจะแปลกันว่าการเจริญเช่นว่าสมถภาวนาการเจริญสมถะเมตตาภาวนาการเจริญเมตตาวิปัสสนาภาวนาการเจริญวิปัสสนาคำว่าภาวนานี้แปลว่าเจริญแต่นี้ภาวนานี้ถ้าว่ากันให้เป็นระบบเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างครบถ้วนมี4ประการเราได้ยินภาวนาบ่อยๆกระจัดกระจายบางทีเราก็รวมไม่ติดว่าภาวนานี่มีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าจับให้ดีแล้วจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงวางไว้เป็น4ข้อด้วยกันเรียกว่าภาวนา4ภาวนา4หรือการพัฒนาหรือการเจริญหรือการฝึกอบรม4ด้านสำหรับมนุษย์ที่เป็นข้อปฏิบัติเนี่ยก็พระองค์ก็แยกเป็น1กายภาวนาการพัฒนากายหรือทำกายให้เจริญแล้วก็2ศีลภาวนาการพัฒนาศีลการทำศีลให้เจริญหรือฝึกอบรมในเรื่องศีลแล้วก็3จิตภาวนาการฝึกอบรมเจริญจิตใจแล้วก็4ปัญญาภาวนาการฝึกอบรมเจริญปัญญาก็มี4ข้อด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบปฏิบัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกันที่จริงมันก็เป็นการจัดไตรสิกขาในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองแต่ว่ามีการเน้นในด้านภายนอกนี้ให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้นอันนี้เวลาก็ล่วงไปมากแล้วอาตมาก็จะขออธิบายพอสมควรโดยสรุปพอยให้เข้าใจบ้างว่าภาวนา4หรือการพัฒนาบุคคล4อย่างเนี้ยมีอะไรบ้าง1กายภาวนาการฝึกลมด้านร่างกายร่างกายนี้พัฒนากายเรามักจะนึกถึงเรื่องพัฒนาในด้านสุขภาพร่างกายความแข็งแรงเติบโตของร่างกายแต่ทางพุทธศาสนานั้นท่านถือเรื่องนั้นเป็นเรื่องรองเรื่องสำคัญสำหรับความเป็นมนุษย์แล้วมันไม่ใช่อยู่ที่แค่ตัวร่างกายที่เป็นเนื้อหนังท่านบอกว่าการพัฒนากายเนี่ยกายที่ดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยส่วนกายของเราที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมเนี่ยคืออะไรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายของเราคือการเห็นการได้ยินเป็นต้นเราอยู่ในโลกนี้ดำเนินชีวิตกายของเราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แก่การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องสัมผัสทีนี้ท่านบอกว่าให้การรับรู้ต่างๆที่เข้ามาทางด้านอินทรีย์หรืออายตนะหรือประสาทเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตมนุษย์มากถ้าเรารู้จักรับเป็นมันก็จะเกิดประโยชน์แก่ชีวิตมากเพราะนั้นเราจะต้องมีการฝึกอบรมในเรื่องการรับรู้ให้ถูกต้องคือการใช้อินทรีย์ให้เป็นนั่นเองฉะนั้นกายภาวนาการพัฒนากายที่สำคัญก็คือการพัฒนาในเรื่องการใช้อินทรีย์การที่ว่าดูเป็นฟังเป็นจนกระทั่งกินเป็นบริโภคเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญการพัฒนาด้านร่างกายก็ถือเป็นการศึกษาด้านแรกถ้าหากว่ามนุษย์ ไม่มีการศึกษาไม่มีการฝึกอบรมพัฒนาในด้านการใช้อินทรีย์แล้วจะเป็นปัญหาต่อไปได้มากการศึกษาที่ขาดเรื่องนี้ก็จะถือว่าขาดฐานที่สำคัญเพราะว่ามันเป็นส่วนแรกที่มนุษย์ไปเกี่ยวข้องรับรู้ความรู้เข้ามาองค์ของความรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายนี้รวมทั้งใจในงานขั้นลึกซึ้งเข้าไปอันนี้เอาง่ายๆวันนี้คือการพัฒนาด้านร่างกายต่อไปก็พัฒนาศีลศีลภาวนาพัฒนาศีลก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมการพัฒนาเรื่องการควบคุมตนเองในทางกายวาจาให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดีเริ่มแต่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้มีความประพฤติที่เกื้อกูลต่อความอยู่ร่วมกันในสังคมก็เป็นเรื่องศีลถ้าใช้ศัพท์สมัยนี้ก็คือพัฒนาการทางสังคมนั่นเองแต่ว่าความหมายทางพระนั้นที่ท่านใช้ว่าศีลนี้ให้มันมีความหมายโยงที่จะสัมพันธ์เข้ากับใจได้ต่อไปเพราะว่าคนที่รู้จักควบคุมกายวาจาของตนได้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเขาต้องใช้กำลังจิตการที่เขาสามารถควบคุมกายวาจาได้นั่นคือการเริ่มฝึกจิตใจแล้วนั้นการที่ฝึกศีลนั่นจะมีการที่เริ่มในการที่พัฒนาทางจิตใจไปด้วยมันต่อเนื่องกันไปเหมือนอย่างกับว่าการพัฒนากายที่ด้านการใช้อินทรีย์เป็นมันก็จะทำให้เราพัฒนาศีลไปด้วยจนกระทั่งท่านถือว่าการสำรวมอินทรีย์นั่นแหละเป็นการที่จะทำให้เรามีศีลศีลอย่างหนึ่งก็คืออินทรีย์สังวรการสำรวมอินทรีย์เพราะว่าเมื่อสำรวมอินทรีย์แล้วสำรวมอินทรีย์เรารับรู้อย่างถูกต้องไม่เกิดความเข้าใจผิดมองผิดเราก็ไม่เกิดความโลภอทินาทายการลักทรัพย์ก็ไม่เกิดอย่างนี้เป็นต้นนั้นอินทรีย์สังวรการพัฒนากายมันก็โยงไปหาศีลในตัวนี้ต่อไปข้อที่3เมื่อผ่านจากพัฒนาศีลก็พัฒนาจิตใจจิตภาวนาพัฒนาจิตใจก็เป็นเรื่องของการที่สร้างจิตใจเสริมให้ดีงามมีคุณธรรมเรียกว่ามีคุณภาพจิตดีแล้วก็ให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคงมีความอดทนมีความเพียรพยายามมีความเข้มแข็งแน่วแน่ที่เรียกว่ามีสมาธิเรียกว่ามีสมรรถภาพจิตแล้วก็พัฒนาในด้านความสุขใจความเอิบอิ่มความผ่องใสที่เรียกว่าสุขภาพจิตก็เป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจเมื่อพัฒนาจิตใจดีมันก็จะเป็นฐานในการที่ว่าจะใช้ปัญญาได้ดีผู้ที่มีจิตใจสงบผ่องใสการคิดการอะไรต่างๆมันก็ทั้งคงทนทั้งลึกซึ้งทั้งมองเห็นแจ่มชัดเป็นฐานแก่การพัฒนาปัญญาก็ไปสู่ข้อสุดท้ายแล้วก็ปัญญาภาวนาการพัฒนาปัญญาทำปัญญาให้เจริญรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงซึ่งมีหลายระดับขั้นอันนี้ก็รวมแล้วก็เรียกว่าเป็นการภาวนา4อย่างแล้วถ้าว่ากันไปแล้วภาวนานี้ก็คือชื่อของมรรคด้วยเพราะว่ามรรคนี้ถ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องภาวนาคือจะต้องปฏิบัติก็รวมแล้วก็เป็น4อย่างเป็นภาวนา4ภาวนานั้นเรียกได้ว่าเป็นคำเรียกมรรคเพราะนั้นมรรคมีองค์8ก็คือภาวนา4นี่ก็ได้ตกลงว่าจากมรรคมีองค์8นั้นตมาก็ได้นำมาแสดงให้เห็นในระบบการปฏิบัติเป็นระบบในรูปแบบต่างๆที่จัดไว้เพื่อให้เกิดความเข้าใจมองเห็นแง่มุมต่างๆเพื่อความชัดเจนบ้างหรือเพื่อให้เหมาะสมได้ผลกับการดำเนินชีวิตที่ผู้ที่ปฏิบัตินั้นอยู่ในสภาพชีวิตที่แตกต่างกันบ้างก็คิดว่าน่าจะผ่านไปได้แต่นี้ที่ดูเหมือนจะลืมไปอันหนึ่งข้ามไปก็คือตอนที่บอกว่าระบบของพุทธศาสนาทั้งหมดนั้นในระบบของพุทธศาสนาทั้งหมดข้อสุดท้ายที่อาตมาได้แสดงในรูปของหลักอริยสัจ4อันนั้นมีข้อที่ควรจะพูดเพิ่มอีกนิดหน่อยตอนนั้นข้ามไปคืออริยสัจ4เนี่ยมันยังโยงไปหาระบบของสิ่งทั้งหลายที่เราจะต้องเกี่ยวข้องด้วยซึ่งบอกให้ทราบว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรหลักอริยสัจ4ที่โยงไปหาหลักนั้นก็คือหลักหน้าที่ต่ออริยสัจหรือเราเรียกว่ากิจต่ออริยสัจคือเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอริยสัจ4นี้พระองค์ก็ ตัดถึงหน้าที่ของเราต่ออริยสัจแต่ละข้อไว้เสร็จเพราะอาตมาได้บอกแล้วว่าอริยสัจ4นั้นก็คือธรรมะในรูปที่จัดให้เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติของมนุษย์ทีนี้เมื่อให้เหมาะแก่การปฏิบัติในการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ท่านก็บอกให้เลยว่าแต่ละข้อละข้อเราควรจะต้องทำอย่างไรนี่อันนี้เป็นลักษณะสำคัญที่มีความชัดเจนเป็นระบบในพระพุทธศาสนาทีนี้เอาแล้วตั้งแต่ข้อที่1ทุกข์พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เสร็จว่าหน้าที่ต่อทุกข์ก็คือเราต้องกำหนดรู้คือทำความรู้จักตามเป็นจริงท่านใช้ศัพท์ธรรมะเรียกว่าปริญญาหมายความว่าหน้าที่หรือกิจของเราต่อทุกข์ก็คือปริญญาการกำหนดรู้อันนี้เป็นการบอกที่ชัดเจนให้เรารู้ว่าหน้าที่ต่อทุกข์ไม่ใช่เราต้องไปเป็นทุกข์ถ้าเราเรียนรู้เรื่องทุกข์เราไปเป็นทุกข์แสดงว่าเราเนี่ยผิดอย่างเต็มประตูทีเดียวเพราะว่าท่านบอกไว้แล้วหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้จักมันเท่านั้นเองหน้าที่ต่อทุกข์คือปริญญารู้จักมันต่อไปหน้าที่ต่อสมุทัยหน้าที่ต่อสมุทัยท่านบอกว่าให้ละมันได้แก่ปหานะสัพพะเรียกว่าปหานะคือการละทำให้ไม่มีก็เมื่อไม่มีเหตุมันก็ไม่มีทุกข์หรือว่ามีแล้วก็กำจัดมันไปเสียคำว่าละนั้นที่จริงไม่ได้มีความหมายว่ามีอยู่แล้วว่ากำจัดมันที่จริงละนี่มีความหมายว่าไม่เอากับมันหรือว่าไม่ทำให้มันมีขึ้นโดยซ้ำนี่ภาษาไทยสมัยหลังนี่คำว่าละนี่มีความหมายไปเป็นว่ามีอยู่แล้วแล้วไปเลิกที่จริงเป็นความหมายที่แคบเข้าไปคำว่าละนี่มีความหมายกว้างทางที่ว่ายังไม่มีก็ไม่ให้มีขึ้นมามีแล้วก็กำจัดไปได้อันนี้เป็นหน้าที่ต่ออริยสัจข้อ2คือสมุทัยต่อไปข้อที่3นิโรธหน้าที่ต่อนิโรธก็คือการเข้าถึงหรือการบรรลุหรือการทำให้แจ้งภาษาพระเรียกว่าการทำให้แจ้งการทำให้เป็นจริงขึ้นมาก็คือการเข้าถึงนั่นเองคือจุดหมายนั้นเราต้องบรรลุถึงทางพระเรียกว่าสัจฉิกิริยาแล้วต่อไปข้อสุดท้ายมรรคเรามีหน้าที่คือจะต้องภาวนาจะต้องทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นมาหรือเรียกว่าเจริญเพราะนั้นหน้าที่ต่อมรรคคือภาวนาคือการปฏิบัติลงมือทำนั่นเองภาวนาคือการลงมือปฏิบัติลงมือทำให้เกิดมีเป็นจริงขึ้นหรือเจริญฝึกอบรมขึ้นมานี่แหละอาตมาจึงโยงไปบอกว่าเนี่ยในที่สุดพระพุทธเจ้าแสดงมรรคในรูปที่เรียกว่าภาวนา4มันก็คือหน้าที่ต่อมรรคนั่นเองภาวนา4ประการนั้นก็แปลอันว่ามรรคนั้นเรามีหน้าที่จะต้องปฏิบัตินี่คือหน้าที่ต่ออริยสัจ4และจากหน้าที่ต่ออริยสัจ4นี้เราก็สามารถจัดธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้จักที่เราเรียกว่าธรรมะเนี่ยเข้าในระบบนี้เป็น4อย่างตามหน้าที่ต่ออริยสัจได้คือธรรมะหรือสิ่งทั้งหลายเท่าที่มนุษย์จะรู้จักได้นี่มีจำพวกหนึ่งก็เข้าอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่าเป็นธรรมะที่เราควรรู้จักเป็นสิ่งที่เราควรรู้จักคือเราควรจะปริญญาเรียกศัพท์ตามภาษาพระเรียกว่าปริญญายธรรมก็คือธรรมะที่ควรปริญญานั่นเองอันนี้เราก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้เป็นธรรมะประเภทไหนเป็นประเภทที่หนึ่งปริญญายธรรมเป็นสิ่งที่เราควรจะปริญญาคือรู้จักมันทีนี้ประเภทที่สองเป็นประเภทที่เราจะต้องแก้ไขละเลิกท่านเรียกว่าปหาตัปธรรมคือธรรมะที่ควรละหรือสิ่งที่ควรละแล้วก็ประเภทที่สามสิ่งทั้งหลายประเภทที่สามนี้ก็เป็นประเภทที่ดีงามที่ควรจะบรรลุทำใหเป็นจริงขึ้นมาเรียกศัพท์ธรรมะก็คือสัจฉิกาตัปธรรมธรรมะที่ควรจะสัจฉิกิริยาเช่นอย่างความสงบใจความมีสันติความรู้เข้าใจแจ่มแจ้งอะไรอย่างนี้ความบริสุทธิ์อะไรเป็นต้นความสะอาดความปลอดโปร่งผ่องใสอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เป็นสัจฉิกาตัปธรรมธรรมะที่ควรจะสัจฉิกิริยาทำให้เกิดมีเป็นจริงขึ้นทำให้มันเราควรจะเข้าถึงมันต่อไปธรรมะหรือสิ่งทั้งหลายประเภทที่4ก็คือพวกที่เราควรภาวนาเรียกเป็นภาษาพระว่าภาเวตัปปธรรมธรรมะที่ควรภาวนาคือควรปฏิบัติ สิ่งทั้งหลายที่มนุษย์เกี่ยวข้องนั้นในโลกนี้ก็จัดเข้าได้ใน4ประเภทนี้แหละคือ1เป็นประเภทที่เราควรรู้จักมันรู้ตามที่มันเป็น2ก็ควรจะละกำจัดเสียแก้ไขเสียแล้วก็3ควรจะเข้าถึงบรรลุเป็นจุดหมายแล้วก็4เป็นประเภทที่เราจะต้องจัดต้องทำต้องลงมือเอามาปฏิบัติอันนี้ก็เป็นการจัดตามหลักอริยสัจเราก็ได้ระบบของธรรมะเป็นอีกหมวดหนึ่งเป็นหมวด4เป็นปริญญายธรรมปหาตัปปธรรมสัจฉิกาตัปปธรรมและภาเวตัปปธรรมอันนี้เมื่อกี้นี้ตอนแรกอาตมาข้ามไปเสียตอนพูดอริยสัจแล้วไม่ได้พูดก็เลยถือโอกาสมาพูดซะตอนนี้ถือว่าอยู่ในตอนที่1คือเรื่องระบบของพุทธศาสนาแต่ความจริงตอนนี้เราพูดมาถึงข้อที่2คือในแง่ของระบบปฏิบัติแล้วเอาแล้วก็แปลว่าในระบบใหญ่ของพุทธศาสนาเราก็มองเห็นส่วนย่อยที่เรียกว่าระบบปฏิบัติแล้วทีนี้ในระบบปฏิบัติทั้งหมดนี้เราก็จะต้องชี้ลงไปว่าส่วนไหนเป็นข้อปฏิบัติทางจิตใจเพราะระบบทั้งหมดที่เรียกว่าพรหมจริยะหรือไตรสิกขาอะไรต่างๆนั้นน่ะมันมีครอบคลุมการดำเนินชีวิตทั้งหมดอย่างทานศีลภาวนาในระบบของบุญญสิกขาหรือบุญญกิริยาเนี่ยก็มีทั้งเรื่องทานการปฏิบัติต่อกันการช่วยเหลือกันในภายนอกก็ไม่ใช่เรื่องของจิตใจโดยตรงเรื่องศีลก็ยังไม่ได้เรื่องของจิตใจพอภาวนาเอาและมาถึงด้านจิตใจหรือว่าไตรสิกขานี่ก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาศีลก็เป็นเรื่องความประพฤติการแสดงออกภายนอกการอยู่ร่วมสังคมก็ไม่ชัดเป็นเรื่องจิตใจพอมาถึงสมาธิก็ชัดแล้วเป็นเรื่องจิตใจทีนี้ถ้าเราเห็นระบบปฏิบัติของพุทธศาสนาอย่างที่อาตมากล่าวเมื่อกี้เนี่ยอาตมาแทบไม่ต้องชี้ท่านที่ฟังก็ชี้ได้เองว่าข้อปฏิบัติทางจิตใจพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนคือเราสามารถชี้ได้เป็นขั้นเป็นตอนขั้นที่หนึ่งชี้ได้ว่าอยู่ในระบบปฏิบัติส่วนไหนแล้วพอมองในระบบใหญ่ทั้งหมดของพุทธศาสนาแล้วก็ชี้ได้อีกว่าอยู่ในตำแหน่งใดนะมันก็จะว่ากันเป็นชั้นชั้นคลุมกันให้เห็นระบบทั้งหมดทั้งระบบใหญ่ระบบย่อยแต่ว่าเพื่อความชัดเจนอาตมาก็จะช่วยชี้หน่อยที่จะช่วยชี้นี้ก็ไม่ยากอะไรก็เป็นการย้ำนั่นเองเอาอะไรดีเอาระบบที่เรียกว่า1พุทธศาสนาหรือโอวาท3ละชั่วหรือไม่ทำชั่วแล้วก็ทำดีทำใจให้ผ่องใสให้สังเกตว่าเวลาเราพูดในภาษาไทยเนี่ยเรามักจะพูดว่าละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสละชั่วแต่ของภาษาบาลีนั้นท่านไม่ได้ใช้ว่าละชั่วท่านใช้ว่าไม่ทำชั่วแต่นี่ในภาษาไทยนี่เดิมละชั่วก็อย่างที่อาตมาพูดแล้วคำว่าละเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องมีแล้วจึงไปกำจัดมันเดิมนั้นหมายความว่าไม่เอากับมันไม่เกี่ยวข้องก็ได้นี่ภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยมันเลือนทำให้คนเข้าใจผิดได้ละชั่วคล้ายๆว่าความชั่วมันอยู่ในตัวเราแล้วแล้วเราก็ไปละมันมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจไขว้เขวถ้าหากว่าเราเข้าใจคำว่าละนี่ผิดไปแล้วอาตมาว่าอาจจะต้องหวนกลับไปใช้คำเดิมของท่านสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่กระทำความชั่วไม่กระทำชั่วไม่ได้หมายความว่าความชั่วมันมีอยู่ในตัวเราแล้วแล้วก็ไปเลิกมันนะมันไม่ได้ไม่มาเกี่ยวกับเราคือเราไม่ไปทำมันอันนี้ก็เป็นเกร็ดแต่ว่ารวมความก็คือว่านี่เป็นข้อที่1 1ละชั่วหรือไม่ทำชั่ว2ก็ทำดีแล้วก็3ทำใจให้บริสุทธิ์ทีนี้ใน3ข้อนี้ที่เรียกว่าพุทธศาสนาหรือพุทธโอวาท3อันไหนเป็นข้อปฏิบัติทางจิตใจอาตมาได้ชี้แจงไปตอนต้นแล้วบอกว่าทำดีนั้นที่จะทำให้เข้าถึงความดีจริงๆความดีเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันต้องเข้าถึงในจิตใจคือเป็นคุณธรรมขึ้นมาในจิตใจเพราะฉะนั้นนี่แหละข้อทำดีนี่แหละเป็นข้อที่เป็นเรื่องข้อปฏิบัติทางจิตใจการทำความดีทำสิ่งที่ดีให้เกิดมีขึ้นแม้แต่ภาวะจิตใจปลอดโปร่งผ่องใสมีความสุขมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยนี่ก็ความดีเหมือนกันท่านเรียกว่ามีปราโมทย์ความร่าเริงเบิกบานใจมีปิติมีความเอิบอิ่มใจมีปัสสัทธิความผ่อนคลายกายใจมีความสุขคล่องใจมันก็เป็นภาวะที่ดีในจิตใจแม้คุณธรรมต่างๆความเมตตากรุณา มุทิตาอุเบกขามันก็เป็นภาวะทางจิตใจการทำดีเนี่ยก็เป็นเรื่องจิตใจเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติทางจิตใจนี้ก็เป็นเรื่องทำดีในโอวาท3ในพุทธศาสนาศาสตร์ถ้าทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นั้นอาตมาบอกแล้วว่าถ้าทำในระดับจิตใจเป็นข้อปฏิบัติทางจิตใจเนี่ยจะได้แค่ทำให้ใจมันสงบโดยที่ว่าเชื้อของสิ่งที่จะทำให้ใจไม่ดีทำให้ใจเศร้าหมองมันยังอยู่ในใจตามเดิมอันนี้ใจเองเนี่ยมันเอาไอ้พวกสิ่งที่ชั่วในใจออกไปไม่ได้หมายความว่าใจเรามีข้อปฏิบัติต่อมันที่เป็นเรื่องจิตใจล้วนๆก็คือเราก็ยังอยู่กับใจใจนั้นก็อยู่อย่างนั้นแต่ว่าทำให้มันใจมันดีมันสงบมันเรียบร้อยมันผ่องใสได้ชั่วคราวแต่ไอ้สิ่งที่มันอยู่ในใจมันก็อยู่อย่างนั้นอันนี้ท่านจึงบอกว่าแม้จะทำเรื่องของใจแต่ถ้าจะทำให้ใจนี้บริสุทธิ์ให้สิ่งที่มีอยู่ในใจนี้ออกไปโดยที่เอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้เนี่ยมันต้องมีข้อปฏิบัติอื่นมาช่วยนั่นคือข้อปฏิบัติในระดับที่3เรียกว่าปัญญาปัญญานี้เป็นการปฏิบัติอีกระดับหนึ่งแต่มันกลับช่วยใจที่ว่ามันมากวาดล้างเอาสิ่งที่อยู่ในใจที่ไม่พึงประสงค์นี้ออกไปจากใจได้กลายเป็นว่าการปฏิบัติในเรื่องจิตใจนี้ต้องอาศัยการปฏิบัติส่วนนอกใจที่เราพูดอย่างภาพพจน์บ้านนอกเนี่ยเอามาช่วยมากวาดล้างสภาพที่ไม่ดีในจิตใจออกไปก็คือด้านระดับปัญญาเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติที่เป็นเรื่องของจิตใจเองก็คือด้านระดับที่เรียกว่าสมาธิคือเป็นเรื่องของการทำดีแต่ว่าจะให้ถึงทำใจให้บริสุทธิ์จะต้องเป็นถึงปัญญาก็เลยเป็นข้อปฏิบัติในแง่ที่เกี่ยวกับจิตใจการทำใจให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงนั้นก็เป็นเรื่องข้อปฏิบัติในระดับปัญญาแต่เป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวกับจิตใจไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่เป็นเรื่องของจิตใจเองเพราะนั้นต้องแยกว่าการปฏิบัติที่เป็นเรื่องของจิตใจเองกับการปฏิบัติที่เกี่ยวกับจิตใจมันจะมีความหมายกว้างแคบไม่เท่ากันคือการปฏิบัติที่เกี่ยวกับจิตใจนี่จะกว้างกว่าคือแม้ไม่ใช่เรื่องของจิตใจเองแต่มันเกี่ยวกับจิตใจนี้ก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตของคำนี้ด้วยแต่ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะพูดในขอบเขตไหนถ้าเอาเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นเรื่องของจิตใจเองล้วนๆมันก็อยู่ระดับของการทำดีแล้วก็ถ้าทำที่เกี่ยวกับจิตใจก็จะคลุมไปถึงปัญญาด้วยคือการทำใจให้ผ่องใสอ้าวอันนี้อาตมาก็เท่ากับพูดล้ำเข้าไปในข้อที่ว่าด้วยไตรสิกขาเมื่อกี้นี้ชี้ในโอวาท3ละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ว่าตัวทำดีนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติโดยตรงในระดับจิตใจทีนี้ในแง่ไตรสิกขาก็เท่ากับอธิบายไปพร้อมกันแล้วไตรสิกขากับศีลสมาธิปัญญาศีลก็เป็นเรื่องระดับความประพฤติเชิงสังคมการแสดงออกทางกายวาจาทีนี้ในด้านจิตแท้ๆก็คือสมาธิหรือเรียกเป็นศัพท์วิชาการให้ตรงแท้ๆก็คืออธิจิตสิกขาซึ่งตรงอยู่เลยทีเดียวอธิจิตบอกแล้วว่าเป็นเรื่องจิตการฝึกฝนการศึกษาการพัฒนาในเรื่องจิตใจโดยตรงเป็นอธิจิตสิกขาแล้วก็ไปข้อสุดท้ายอธิปัญญาสิกขาก็คือการฝึกฝนในเรื่องปัญญาอันนี้แหละที่ว่าไม่ใช่เรื่องของจิตใจโดยตรงแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจที่จะทำให้แก้ปัญหาจิตใจได้สิ้นเชิงก็รวมความก็คือว่าเราเอาข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับจิตใจเนี่ยรวมไปถึงขั้นระดับปัญญาด้วยนี่ถ้ามองในแง่ของบุญญกิริยาวัตถุก็ทานศีลก็เป็นเรื่องในระดับภายนอกไม่ใช่เรื่องจิตใจโดยตรงภาวนาก็เป็นเรื่องจิตใจแต่โยงไปถึงปัญญาด้วยนี่ถ้าเราใช้คำว่าภาวนาเฉยๆเป็นกลางๆเนี่ยมันจะคลุมคือว่าจะคลุมทั้งการพัฒนาทางด้านจิตใจและพัฒนาปัญญาด้วยพัฒนาจิตใจแท้ๆเป็นเรื่องสมาธิหรืออธิจิตสิกขาแล้วก็พัฒนาปัญญาที่เรียกว่าปัญญาภาวนาก็สามารถรวมในคำว่าภาวนาด้วยแต่ทีนี้ถ้าไปบุตรภาวนา4ก็เป็นการแจกแจงที่ชัดเจนเต็มที่ก็1กายภาวนาพัฒนากาย2ศีลภาวนาพัฒนาศีล เรื่องทางสังคมแล้วต่อไปข้อที่3จิตภาวนาก็พัฒนาจิตใจเรื่องของจิตใจโดยตรงแล้วก็4ปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาพัฒนาปัญญานั้นจุดมุ่งหมายขั้นสุดท้ายเพื่อกลับมาช่วยจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงก็แปลว่าในแง่ภาวนา4นี้ก็ข้อตรงก็คือจิตภาวนาภาวนาข้อที่3แล้วก็ข้อที่มาเสริมเป็นข้อปฏิบัติทางจิตใจแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจก็เอาปัญญาภาวนาเข้ามาได้ด้วยแต่ถ้าเราจะแยกกันให้ชัดเจนก็ต้องพูดกันไปเลยว่าจิตภาวนาการพัฒนาจิตใจปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาแต่ทั้งหมดนั้นมันเป็นระบบที่มันโยงเข้ามาหากันได้หมดเพราะฉะนั้นความจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของพระพุทธศาสนาแล้วระบบปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยมันโยงมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันสัมพันธ์กันเพราะชีวิตมนุษย์นั้นความเป็นมนุษย์นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวมันแยกการดำเนินชีวิตออกไปพฤติกรรมการเป็นอยู่อะไรต่างๆแสดงออกมันเป็นไปในด้านต่างๆแต่ทุกอย่างนั้นมันโยงถึงกันหมดมันอิงอาศัยซึ่งกันและกันการที่เราจะทำทานเราก็ต้องมีจิตใจที่คิดจะสละให้ไม่ว่าเราจะคิดจะให้จริงคิดเอาผลตอบแทนหรือคิดเสียสละคิดเพื่อให้เพื่อกำจัดกิเลสมันก็ต้องออกมาจากจิตใจนั่นแหละจะมีแรงจูงใจอย่างไรจะออกเป็นทานได้ก็ออกมาจากใจจะอยู่ในศีลประพฤติศีลมันก็ต้องอาศัยจิตใจเหมือนกันเราก็ต้องมีความตั้งใจมีการควบคุมจิตใจของตนเองแล้วก็กลายออกมาแสดงออกเป็นการควบคุมกายวาจามันก็เป็นศีลแล้วก็ในแง่ของความสัมพันธ์ย้อนกลับอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วเพราะว่าการที่เราประพฤติศีลเมื่อเราควบคุมกายวาจาของเรานั่นก็คือการที่เราควบคุมจิตใจด้วยเพราะนั้นการประพฤติในเรื่องศีลมันก็ย้อนกลับมาให้มีผลต่อด้านจิตใจเป็นการพัฒนาจิตใจไปด้วยหรือเราประพฤติตัวดีตั้งอยู่ในสุจริตเรามีศีลเรามีความสบายใจในความประพฤติของเราก็ทำให้เราเกิดความปิติเอิบอิ่มใจมันก็เกิดผลกับจิตใจย้อนกลับมาจิตใจเราสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่หวาดระแวงภัยอันตรายมันก็มีสมาธิง่ายขึ้นศีลมันก็กลับมาเกื้อกูลกับจิตใจเพราะนั้นแม้เราจะฝึกอบรมพัฒนาในเรื่องจิตใจแต่เสร็จแล้วเราก็ต้องอาศัยศีลคือพฤติกรรมในทางภายนอกด้วยพอเสร็จแล้วจิตใจเราดีจิตใจเราสงบเราไม่มีเรื่องฟุ้งซ่านรบกวนจิตใจเวลาคิดเรื่องอะไรเราก็อยู่กับเรื่องนั้นได้คิดได้ลึกซึ้งมองอะไรก็ชัดเจนผ่องใสก็จิตใจที่ดีมันก็ช่วยปัญญาไปด้วยนี่ปัญญาที่ดีก็กลับมาช่วยจิตใจเพราะรู้เข้าใจความจริงว่าจิตใจของเราขณะนี้ที่เรามีความสุขแม้แต่ว่าในสิ่งที่เรามีความสุขเราพอใจติดใจกับสิ่งนี้ทำให้เรามีความสุขเนี่ยสิ่งที่เราพอใจเนี่ยถูกต้องหรือเปล่ามีคุณมีโทษอย่างไรปัญญาจะเป็นตัวบอกปัญญาทำให้เรารู้แล้วเราทำให้เราละเลิกได้เช่นเรามีความสุขกับสิ่งเนี้ยจิตใจของเราเป็นสุขจริงแต่ที่จริงแล้วมันเป็นโทษกับชีวิตของเราอย่างแม้แต่ว่าคนที่ได้บรรลุธรรมชั้นสูงได้ฌานได้สมาธิแล้วก็ติดสมาธิเพราะมีความสุขได้ฌานแล้วแม้มีความสุขกับฌานดีเหลือเกินเสร็จแล้วก็สุขกับฌานก็ติดใจอยู่กับฌานนั้นปัญญาจะไม่ตัวบอกว่าเนี่ยการที่ท่านมาติดใจอยู่กับฌานเนี่ยทำให้ท่านเกิดผลเสียนะอะไรท่านไม่สามารถจะก้าวไปสู่การทำจิตให้บริสุทธิ์สิ้นเชิงไม่มีอิสรภาพปัญญาก็จะเป็นตัวบอกตัดสินทำให้เราละเลิกสิ่งนั้นไปได้ช่วยจิตให้พ้นออกไปอีกรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงบางทีความสุขสบายหรือสิ่งที่เรานึกว่าดีในทางจิตใจมันไม่ได้ดีแท้จริงมันดีในระดับหนึ่งมันไม่ดีโดยสิ้นเชิงฉะนั้นปัญญาจะมาเป็นตัวช่วยและการที่เรารู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายก็ทำให้จิตใจของเราปลอดโปร่งเป็นอิสระถ้าเรายังมีปัญหาติดข้องคิดไม่ออกอยู่ทั้งที่เราตามปกติจะมีจิตใจดีแต่เราก็เกิดความคัดข้องจิตใจของเราก็อึดอัดมันก็ต้องอาศัยปัญญาถ้าไม่มีปัญญารู้เข้าใจความจริงแก้ปัญหาไม่ได้ไม่เห็นทางออกมันก็ไม่สามารถจะทำให้ใจปลอดโปร่งผ่องใสขึ้นมาได้นั้นปัญญามันก็กลับมาช่วยจิตใจโดยเฉพาะช่วยในขั้นสุดท้าย แล้วปัญญาก็เป็นตัวบอกว่าเราควรจะประพฤติอะไรเพื่อจะช่วยให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริงเราควรจะทำทานแค่ไหนทานที่เราทำนี้มันถูกต้องไหมควรให้แก่ใครควรให้อะไรควรให้อย่างไรทำอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษไม่ใช่ให้ทานไปแล้วเกิดโทษปัญญาเป็นตัวบอกปัญญาจะคุมทานด้วยชี้ช่องให้ทานด้วยเป็นตัวบอกด้วยในเรื่องศีลว่าจะต้องประพฤติอะไรอย่างไรแค่ไหนแล้วประพฤติอย่างไรจึงจะถูกต้องบริสุทธิ์ศีลของเราจึงจะเป็นศีลที่เป็นประโยชน์แท้จริงมันก็มีปัญญาเป็นตัวบอกอย่างน้อยเป็นตัวนำในเบื้องต้นพอเสร็จแล้วพอเราพัฒนาศีลจิตใจดีขึ้นไปปัญญาก็สามารถพัฒนาไปด้วยศีลพัฒนาดีขึ้นจิตก็พัฒนาไปปัญญาก็พัฒนาดีขึ้นจิตใจพัฒนาขึ้นไปก็ช่วยปัญญาปัญญาดียิ่งขึ้นก็ยิ่งชี้นำให้ทานศีลการพัฒนาจิตอะไรทั้งหมดดีขึ้นไปตามๆกันมันเป็นกระบวนการที่ไปกันทั้งระบบแต่ในการฝึกคนนั้นท่านจะเน้นว่าให้ทำเป็นขั้นตอนในตอนแรกๆการฝึกในขั้นถ้าเอาไตรสิกขาเป็นหลักการฝึกในขั้นศีลมันก็จะเด่นก่อนเพราะเป็นขั้นหยาบทำได้ง่ายแล้วพอฝึกไปในระดับขั้นที่สองการฝึกในเรื่องจิตก็จะเด่นขึ้นมาแล้วการฝึกในขั้นสุดท้ายปัญญาจะเป็นตัวเด่นแต่ว่าในกระบวนการของมันนั้นที่จริงมันเป็นกระบวนการที่สัมพันธ์กันเป็นองค์รวมองค์ประกอบทุกอย่างนั้นเกื้อกูลกันไปโดยตลอดหมายความว่าในแต่ละขั้นนั้นมีครบทั้ง3องค์ประกอบแต่ว่าเวลาเราแยกเรียกเราเรียกตามความเด่นในขั้นต้นนั้นเน้นที่ศีลหรือศีลเป็นตัวเด่นในขั้นที่2จิตสมาธิเป็นตัวเด่นในขั้นที่3ปัญญาเป็นตัวเด่นก็เลยเรียกออกมาชัดๆคล้ายๆว่าเป็นขั้นเป็นตอนเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแต่ในความเป็นจริงนั้นในกระบวนการทั้งหมดนั้นองค์ประกอบต่างๆอิงอาศัยกันไปตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะมองระบบของพุทธศาสนาได้ชัดเจนขึ้นทั้งในแง่ของความสัมพันธ์อิงอาศัยกันตลอดเวลาและในแง่ของการจัดเป็นขั้นเป็นตอนทำไมยังจัดเป็นขั้นเป็นตอนก็ได้ในแง่ของการที่ว่าองค์ประกอบทุกอย่างอยู่ด้วยกันพร้อมกันก็ได้อาตมาก็คิดว่าเท่าที่อธิบายมานี้คงจะเพียงพอที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องตำแหน่งฐานะของข้อปฏิบัติทางจิตใจในระบบของพุทธศาสนาให้เห็นระบบของพุทธศาสนาทั้งหมดแล้วก็มองเห็นระบบปฏิบัติที่เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในระบบของพุทธศาสนานั้นแล้วก็ชี้ถึงข้อปฏิบัติทางจิตใจที่อยู่ในระบบปฏิบัตินั้นแล้วก็ให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงอิงอาศัยสัมพันธ์กันขององค์ประกอบในระบบปฏิบัติทั้งหมดก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอาตมาก็ขอยุติการบรรยายในหัวข้อนี้เพียงเท่านี้ขอเจริญพร